isteme hakkı vardır. Bu bizim çok kullandığımız bir hak değil. Nedense böyle bir şey yaklaşımımız var. Aman doktor çok iyi kalpliydi, bizim hastalığımızın teşhisini koydu. Halbuki doktor hani görevini yapıyor. Her türlü soruyu hastalıkla ilgili abartmadan. Yani mesela bizim Abartmadan sormak kaydıyla mı? Abartmadan sormak derken hani her türlü ayrıntıyı sorabilirsin ama abartmadan kastım şu: biz çocuğumuzun olduğu ilk yıllarda doktorlara şu tip sorular soruyorduk. İşte bu ilacı tok karnına içeceksiniz diyordu doktor mesela. Doktor hanım, aç karnına da içebilir miyiz? Gibi şeyleri abartma olarak görüyorum ben. Niye böyle bir soru soruyordunuz Ege? İşte çocuk yemek yemiyor mesela. Ha, veya yiyip aç yiyip açını kusuyor. Duralaşırken onu, de ilacı eksik etmeyelim mi? Antibiyotik saatini mesela uyduramanın şey olduk. Böyle, ver işte, ne olur ki en nihayetinde. Yazılı da isteme hakkımız var. Evet. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme. Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık Redde çalışanlarının hekim mi diyorsun? kimliklerine, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. Bu hekimi istemiyorum, doktoru istemiyorum falan diye. Herhalde o da bir noktadan sonra hani ne onu istemiyorum, bunu istemiyorumun da bir sınırı vardır büyük ihtimalle. Mahremiyet, gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. Soyunun dediğinde herkes de dönüp evet soyunsun soyunsun biz de bakıyoruz Gibi bir gibi durum durum yok. olmuyor elbette. Reddetme ve durdurma ve rıza. Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. Burada şimdi Aa, bayağı biz aslında haklarımız çok var. hakkımız var. Daha bu birinci sayfası. Tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. Bu reddetmede de herhalde ince bir çizgi var. Orada doktorlar hangisinin gerçek bir red, hangisinin hasta kaprisi olduğunu şey ne bileyim iğne olmaya gelmiş birisi. Ay, bu... İsteme, isteme, isteme, isteme, vazgeçtim, vazgeçtim. İçin... Doğumlarda da oluyor. Yani normal Epiduralle mi? yok normal doğumlarda Ha. anneler bir noktadan sonra işte o acıyla doğum sancılarıyla Doğurmayacağım diyebiliyor. doğurmayacağım diyebiliyor. Doktor da hasta tedaviyi işte tedavi de değil Ama bu de tedavi değil. operasyonu reddetti. Çıkıyoruz ondan sonra da tamam istiyorum hasta istedi. Doktor değilsin yani o doğum anında bazı şeyler herhalde başka türlü Yani bir değerlendiriliyordur. takım olağanüstü haller haricinde. Ama şeylerde bu House'larda mı özellikle karşılaşıyorduk? Ben uzun süredir seyretmiyorum House'lar. Doktor House'da işte tedaviyi reddediyor, ilaç almayı reddediyor. Bir takım felsefik galiba yaklaşımlar. İnanç da diyebiliriz belki, bilemiyorum, ama hasta işte ilaç almayı reddediyor. Serhan Bey bilgi işlemciymiş ama fizik tedavi merkezindeymiş. Eller de Parkinsonlu gibi titriyor. İsterseniz başka foto çekeyim diyor. Gerek yok biz buradan ikinci sayfaya geçtik. Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkı var elbette. Dini vecibelerini yerine getirebilme. Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idareci alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık. Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Bu acilde tabii biraz şey oluyor yani. Biraz nezih bir ortamda tedavi almak istiyorum diye gittiğinde yanda feryat diken bıçaklanmış birisi gelebiliyor tabii bu bazı ölçüler içinde. Ege'nin acilden anladığı da bıçaklanma hemen. Ben hepsini gördüm ya ben en son acilde İzmir'de acilde zapt edilemeyen adam gördüm. Gene yan masasında da zapt edilemeyen kadın vardı. Ben hani böyle filmlerde falan görebileceğim bir şekilde bu adamı alın başımdan bu adam beni kaçırmaya çalışıyor falan diye bağıran bir kadın yanında da ne yapacağım şimdi nasıl susturacağım bu kadın diyen böyle karıncayı bile kaçıramayacak bir adam vardı mesela. Sonra o kadına bir şey verdiler. Sakin. Yani ilk önce anlatmaya çalıştılar efendi gibi. Şöyle hanımefendi böyledir, şöyledir falan. Şunu yaşıyorsunuz diye. Olmadı. Sonra bir sakinleştirici. Bu kadın bir gülmeye başladı. Mest oldum. Diğer adam ama çok şeydi. Doktorlardan birinin burnunu kırıyordu neredeyse. Diziyle, müziğiyle falan. Çok zor. Yani hakikaten acil doktorluğu başka bir şey. İnsani değerlere saygıyı okuduk. Dokuzuncu, ziyaret ve refakatçi bulundurma. Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuattan ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde hekimin uygun görmesi halinde refakatçi falan fıstık hakkımız var. Müracaat, şikayet ve dava hakkı. Haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. Yani bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz ben vergi veren bir vatandaşım esprisi diyor ya. He. Ben hasta bir vatandaşım deyip bazı haklarımız olduğunu, haklarımı biliyorum hasta bir vatandaşım deme şansımız var. Ama bunu şey yapmak lazım. Ne derler? Bir vatandaşlık hakları var. Hı-hı. Normal ne kadar biliyorsun bilmiyorsun bilmiyorum ama bunları da böyle cüzdanının bir köşesinde. Küçük bunları şey bastıracaksın. Ne derler ona? Kağıtları üstünde neyle kaplatabiliriz? PVC ile kaplatabiliriz. Güzel PVC ile kaplatıp cüzdanın içerisinde bakıp bakıp şey yapmak lazım. Öğrenmek lazım. Hakikaten insan böyle eski alışkanlıklarına boş bulunup devam edebiliyor. Nasıl hakkın olduğunu, daha doğrusu ne tip hakların olduğunu bilmeden bazı istemediğin durumlarda kalabiliyorsun. Gerçi hastanelerde var bu. Yani Asılı mı? duvarlarda asılı. Artık o zaten Filiz Ben bunu da Akın çok fazla okumuyorum. fotoğrafı yok. Filiz Akın değildi ki o zaten. Filiz Akın'dı bence. Bence mi? Hı. Bence Yani ben derken? o susun diyen hemşire fotoğrafına bakınca hep Filiz Akın'ı gördüm. Sen onu bir Filiz Akın'ın filminde hemşire olduğu bir filmi vardır muhakkak. Onu kullanmışlardır ama onun dışında o kadın yok öyle bir, yani Filiz Akın değil. Başka bir ama şey Dinleyicilerimize anladım. soralım. Ne hangisi? Hemşire kadın mı? Hı. Bu şeyler niye kalktı acaba? Sus Ben bunu işareti yapan sus işareti yapan hemşire kadın kimdir? fotosundaki kadın Kimdir? Filiz yönlendirici olsun biraz. Akın Mı? Akın mı diye soralım. 444 2406 telefonumuz. Bunu da hatırlatalım Filiz dinleyicilerimize. Akın değilse Kim? kim? Gerçekten bir hemşire mi? Çünkü sektörden biri mi yoksa dışarıdan bir manken mi? Yüz mankeni de olabilir yani. Doğru. Yani böyle de olabilir. Bunlar lütfen artık ortaya çıksın. Bütün kafamızda soru işaretleriyle beklemeyelim. Keşke onlardan bizim Şenay Hanım zamanında programımıza katılmıştı. Evet, Belki doğru. şu anda da dinliyordur. Belki o biliyordur bu konuda bilmiyorum. Çünkü onlar yani hemşirelikte öğrettikleri, yani birinci sınıfta öğrettikleri şeylerden biri de bu olsa gerek. Belki de şey diye bir önlerine hedef koyuyorlardır. Mesleğinizin gereklerini tam Çünkü o anlamıyla yerine zirve. getirirseniz bugün belki orada sizin bir gün belki orada sizin fotoğrafınız olacak. Bu şeyle mi çıktı acaba mesela ayın personeli falan gibi ya da o tip bir şeyden mi başladı? Ya da o ilk başlama şekli bu mu oldu? Ayın personeli olmak motive edici bir şey mi? Çok Amerikan var. Hiç alakası yok. Zaten kendi aralarında yaptıkları bir şey oldu. Hiçbir müşteri şey yapmıyor. Pardon ben İşte sizi zaten istemiyorum da ben önemli. ayın personelinden hizmet görmek istiyorum diye. Bu nasıl biliyor musun? Askerde de bazen şey olur işte spor birincisi, yok eğitim birincisi falan gibi bir takım şeyler olur. Onlar hani bir yarışma sonucunda gerçekleşmez ama yani sporu iyi olan bir adam vardır. İşte muhtemelen beden Hı. eğitimi mezunudur vesairedir. İşte iyi atlar, koşar falan filan. Yani derler ki kim olsun hani oraya da o çünkü kurallar gereği onun asılı olması lazım. Evet. Onun da işte oraya fotoğrafını onu koyarlar. Nedir atıyorum işte böyle bir uluslararası firma demeyeyim de şirketler işte hani bu fast food zincirlerinde vesairelerde karşılaşılan bir durum oluyor. Oraya bir şey asması gerekiyor. Adam onu illaki çünkü öyle istiyor adamlar. Öyle isteyince de oraya birisinin fotoğrafı asılması gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bir kişi eninde sonunda ayın birincisi Ayın oluyor. birincisi veya ayın elemanı. Yani büyük şirketler, holdinglerde falan böyle bir şey yok diye tahmin ediyorum. Valla holdinglerde ayın elemanına tattırdığı bir ikramiye vardır. Onu ister insanlar. Ya Hatırlıyor. fotoğrafımı asacağına tamam benim cebime koy ben fotoğrafımın asılmasına şey değilim hastası değilim bir taraftan. Yani mesela radyomuzda falan o tip şey yani her yerde kamuda olsun özel olsun holding olsun o tür şeylerde de bence ayın personeli her branşta seçilmesi lazım. Şimdi ben hasta hakları konusunda bir şeyler söylemek istiyorum Hayırdır sen tekrar. pek bir şey yaptın ben aslında bugün hani özel bir gün onu kutlayayım demiştim aslında bu kadar da Ama şey yani. güzel konuyu gündeme getirdim. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde ben hastaydım. Geçmiş olsun hepimiz Hiçbir biliyoruz. hakkımı da kullanamıyorum ben. Yani daha önce ameliyat konusunda da bu gündeme gelmişti. Bu seferki ameliyatımı tepe tepe en ince ayrıntısına kadar kullanma niyetim var demiştim. Evet. Ben ameliyat oldum, ben ameliyat, ay, ay, ay, falan filan diye böyle dolaşmak istiyordu. Hiç yani hiç ben şeyi hatırlıyorum ya, hastaneden eve geldiğim gün yine bulaşık makinesi boşalttım ben. Ve boynumu bükemediğim için dizlerimden kırarak böyle hakikaten çekirge gibi Ama o falan bir takım senin hareketler iş yaptım. güzarlığındandır. Sana kimse de şey dememiştir. Ege, bu evde boş boş oturmana asla izin veremeyiz. Şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Ama yani evde de öyle bir halimiz var bizim. Ben Yani sana bir şey öyle bir söyleyeyim mi? koşturan kız varken Hayır, her hayır. işi paylaşmak gibi bir durum var evde. Sen nasılsın biliyor musun hasta olduğunda? Şey adamlar vardır. Hastadır. Yani aslında ben bunu birkaç kişide gördüm sadece. Bunlardan biri de sensin. Çok enteresan. Çok ağır ameliyatlar geçirirler ama bir gereğinden fazla iyidirler. Yani böyle şey gibi insanın gözüne batacak ölçüde. Yani normalde o ameliyatı geçiren adam, hani ben normal sağlıklı hallerinde o kadar sağlıklı gözükmezler bunlar. Hatta netamelidirler. Yani bir sürü defosu falan olan adamdır. Ama bunu ağır bir ameliyat geçirince sanki bütün ne kadar içlerinde birikmiş hırs varsa o adamlar bir anlamsız. Mesela beyin ameliyatı geçiriyor. Herkes böyle şey gibi dolaşıyor falan diye, hani tekerlekli sandalyeden kalkamayacak durumda olan adamlar varken etrafta, bu adamlar etrafta bir sohbet edeyim, bir şey yapayım. Onlar da hani gene bir takım fiziksel engelleri yapamıyorlar ama gereğinden fazla bir enerji ve hayat dolu oluyorlar. Sen de öyle oluyorsun. Bir de sıradan bir işte yani. Evet, beyin ameliyatını fazla abartmamak lazım. Her şey kafada bitiyor abi. Tabii beyin ameliyatı sonuçta kafada biten bir şey. Ama sen şey gibi davranıyorsun işte. Gideyim. Abi orada yapabildiğimiz, yani boynu belki döndüremiyoruz ama diz üstünde bunu da yapabilirim. Şimdi birazdan gidip içeride de yine dizlerimin üstünde yerleri de şey yapabilirim, Ama bu toplayabilirim. hiç benim karakterime uygun bir şey değil. Değil de işte ne bileyim kafanın ayarlarıyla mı O oynadılar ya? zaman da öyle Sonuçta olur. beynin bir yerlerine dokanıyorlar. Ya hastanın bazı hakları var. Ben geçtiğimiz günlerde işte bu sadece sümük evde dururken onda Estağfurullah. bile faydalanamadım haklarını. Gene böyle evdeki ufak tefek işleri yapma. Hani o işleri yapamıyorsam o sırada Ali'ni Sen oyalama zaten gibi şeyler. beyin ameliyatı geçirdiğinde böyle davranan adam grip olduğunda herhangi bir şekilde ciddiye alınması mümkün değil. Bunun da gerçekleşmesinin sebebi sensin tamamen. Ben sana söyleyeyim mi? Hani şimdi kulağımı çekiyorum, tahtalara vuruyorum. Öyle algılayın. Ben mesela böyle bir operasyon geçirsem var ya, fitil fitil burnunuzdan getirme. Yani sen, yakın çevrem, ailem, dinleyiciler dahil olmak üzere. Yemin ediyorum var ya, böyle Ben de öyle konuştum. radyonun önünde 500 kişiden aşağı insan olursa yemin ediyorum hakkımı helal etme. Öyle söyleyeyim. Böyle kucakla, aa beni alın falan diye. Böyle böyle indirir çıkartırlar. Kullanmasını Ben de bileceksin. öyle kullanacağım diye çıktım ameliyattan. Aman doktor bey, yara izini de büyük bırakın ki kullanması kolay olsun falan dedim. Hiç öyle olmuyorsun işte. Hakikaten bir anda gene hayatın hiç değişmediğini, kaldığı yerden devam Ya ettiğini sen gösterme derdim var gibi. grip Gripte oldun. de bir güzel bir şeyi vardır onun gripin. Ne? Grip adam böyle Grip adam garip adamdır. garip adam bir battaniye üstünü örtmesi gerekir. Ona böyle bir gelmesi gerekir şeyler falan. Gelen şeyleri beğenmemesi Ege'cim gerekir. ama pardon, bir grip lafı üst üste geçince orada söylemen gereken şeyi söylemediğin için ben yani içimde zapt Tabii ki. edemiyorum. Onu lütfen Sen söyle ve bir rahatlayalım. mesela bir grip Orhan Veli. Ne? Sevgili ya, bunu yapmazsak olmuyor çünkü Olmuyor tabii. prosedür gibi kullanmamız Bizim de gerekiyor. bazı görevlerimiz var, yayıncılık görevleri. Yani böyle bir sana bir çorba getirmesi lazım birinin, sen içmeyeceğim diye böyle bir mızmızlanman lazım. Şey demiyorlar mı sana? Ne bileyim. Ege'cim ıhlamur ister misin? Nane limon kaynatayım. Meyve suyu sıkayım mı? Bir çay demleyeyim mi? Bir çorba yapayım sana. Telşehriye çorba. Domates çorbası ister misin? Şimdi hiçbir şey yemedin sabahtan beri. Sana bir ekmek kızartayım, üstüne kaşar koyayım. İster misin? Pastırma şey. Böyle hani bir süre sonra yani sen normal diyorsun ya. Yani bir tarafının siniri bitme noktasına, yani bir taraf öbür tarafa bir şey fırlatacak noktasına Evet. kadar. Annem çok güzel yapar. Yani Bak, eğer çok sıkıntılıysan öyle bir durumda anneme git, 15 dakika gözük. Zaten o seni bir tiksindirtir şeyle. Hastalıktan tiksinirsin çünkü. Ben, bir an evvel iyileşim bir an ve iyi şu bir ihtimam bitsin diye mi? ya ben annemle uzunca bir süre aynı evde yaşadım. Belli bir yaşa kadar zaten tamam, el bebe gül bebe anlıyorum ama hani belli bir yaştan sonra bir takım şeyler böyle, ne bileyim, şimdi hatırladıkça hoşuma da gidiyor açık söylemek gerekirse. Ne bileyim böyle annem mesela sabahları insanın meyveyle uyanması gibi bir güzel bir lüks, ben Yani şu yaşıma geldim hiç yaşayamadım. Sabahları meyve ile uyanmadan daha güzel bir şey varsa o da akşamları salatayla karşılanmadır Fahir. Bunu da lütfen bir yere yazar mısın? Ya sabahleyin böyle ağzı insanın tatsız olur, yavan olur ya. O saatte böyle, böyle soyulmuş, serin serin bir meyve gibi. Bir serinlik. Evet. Ama hasta olduğun zaman da. Yani nasıl söyleyeyim? Hakikaten koca adamsın. Tek istediğin şey biraz uyumak, dinlenmek. Ya biliyorsun ilacını almışsın. Yiyeceğini yemişsin. Yemeyeceğini de yememişsin zaten. Yatacaksın, dinleneceksin. Ya bir huzurla dinlenmek istiyorsun. Annem o fırsatı vermez sana. 5 dakikada bir gelip bu 50 maddelik listesini sıralar. Bu hani hasta hakları var ya. O hasta haklarının 10 katı kadar bir listesi vardır annemin sıralı. Nane limondan başlar. Şey mi Ozan, hasta bakan hakları mı? Hasta bakan anne hasta. Evladın, hasta evladına bakan annenin. Daha doğrusu grip evladına bakan anne. Anne hakları. Yemin ediyorum var ya bitmez yani. O bir listesini tamamlar, bitirir. Bir 15 dakika şey olsun. Zaten sinir sistemin ilk dalgayı bertaraf edecek kadar bir gücü var. İkinci dalgada var ya yerle yeksan olursun. Hayır bir de halin yok. Mecalin yok. Öyle İtiraz bir mecalsiz durumunda hakikaten insanın ümü, yemin ediyorum psikolojik şiddet diye ben kaç defa şeyden döndüm. Mahkemelerden döndüm. Ya annemi ben hakikaten vereceğim, mahkemeye vereceğim. Ben psikolojik şiddet uyguluyor diye, baskı uyguluyor diye. Bir noktadan sonra direnmiyorsun zaten. Ne verirse yiyorsun ve şey oluyorsun. Yani hakikaten böyle bir enerji de doluyorsun bir taraftan ama o biraz sinir enerjisi dediğimiz. Hani bu deli adam vardı ya senin İzmir'de gördüğün, hı hı, hastanede. Büyük ihtimalle annesiyle yaşayan bir insandır. Annesi bakmıştı. Bakmış, en son acile getirmiş. En son acile gelmiş bir durumu olabilir. Tabii insan böyle şeylerden yoksun kaldığı zaman özlüyor. Hani ben bazen de böyle şey oluyorsun. İşte uzun sürede yalnız yaşayınca işte ne bileyim bu ihtimama hep bir hasta hasret oluyor. Kadıyor insan canım. Yani öyle ama bir... ben yemin ediyorum birinde 3 gün hasta hakları falan diyorsunuz. 3 gün kendi evde yattım yani 3 gün. 3 günde yediğim şey sayısı da benim dolaptan hani gidebildiğim ve alabildiğim ölçüdeki meyvelerdir. Onun dışında hiç böyle bir hani bazen böyle çok ağır hastalık bir hafta böyle kayboluyor, bir adamı böyle kurumuş bir halde buluyorlar ya, az daha o noktaya geliyordum yani. Şimdi hiç kimse de ilgilenmemişti. Çok ayıp da söylemesi, siz de dahil olmak üzere. Onu da ben söylemiştim. Benim bahanem var biliyorsun. Ne? Evli barklı ve çoluk çocuk sahibi olmalı. Ya sana gelirim, hastalık senden bana, benden Ali'ne geçer. Doğru, ben hep unutuyorum işte bu. Ya bir kere şöyle bir şey de var şimdi. Hasta olduğun zaman bir kere normalde hasta nedir? Talihsiz adam ya. Niye talihsiz canım? Yani şimdi şöyle bir baksan, ikimiz arasında birisi hasta olsa o talihsiz. Mikrop evet, ona yani gitmiş gibi. Çocuk olduğu zaman evde küçük, hı-hı, hasta olan adam şey, dikkatsiz, beceriksiz, şaşkın adam durumuna geliyor. Talihsizlik ortadan kalkıyor. Ha bir de bir daha fırça mikrobu yiyor. Mikrobu eve taşıyan adam. Ne getirdin mikropları eve falan diyor. Pislik muamelesi görüyor aynı zamanda. Hakikaten öyle. Zaten hani böyle ne bileyim bazı hastalıklar son derece nezih. Senin tabirinle yani daha doğrusu dıştan bakıldığında çevredekilerle çok, çevredekilerin çok sezemeyeceği rahatsızlıklar oluyor. Ama nezde falan filan onun öksürüğü, hapşırığı, yani, akıntısı. Nezih bir hastalık değil. Böyle çevrede hakikaten mikroplar etrafında dolaşıyor, hissi yaratıyor. O tip hastalar sevilmiyor artık. Geçtiğimiz yıl daha korkuştu. Bu domuz gribi korkusu varken öksüren adama millet sopalarla girişecekti neredeyse. Bu yıl öyle bir korku yok. Daha başlamadı. Daha başlamadı canım. Daha grip sezonu açılsın. Umarız öyle korku dolu günler geçirmeyiz yine. Bu temennimizi de verelim. Hastanın bir de şöyle bir hakkı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çirkin giyinmek. O en güzel şey ya. Hastalıkta çirkin giyinmek kadar insanı iyileştirecek başka... Bir de şey var, migren hastaları belki biliyorlardır benim gibi. Ben bunu tecrübe ettim. Eğer migrenin varsa birisiyle sinirli konuşuyorsan ve uzun süre o migrenin geçer. Olduğu gibi. Ne kadar süre? 5, 10, 15, yarım saat? Yarım saat falan. Yani tabii ki elbette ilaç tedavisini başlayacaksın. Ondan sonra aileden olmaması lazım. Çok yakın, samimi arkadaşların senin böyle çirkin yüzünü kaldırabileceği, sen ne dedi, her dediğine başka bir şey falan diye. Eğer bu kaprisinin nazını çekebilecek birisi, olduğu gibi çirkin sözle ne yapıyorsun? Ağrıyı, yani ağrıyı çirkin sözle döndürüp vücuttan atıyorsun. O güzel bir uygulamaymış. Çok güzel. Buna benzeyen araştırma da çıktı ya, hani böyle küfretmek acıyı hafifletiyor diye ayağını falan çarptığın anda. Ben bunu çok önce kendi deneyimimde bulmuştum. Onu zaten bütün insanlar bilmiyorum küfrediyor. Yani en kötüsünden lanet olsun falan derler. Allah kahretsin falan derler. Hemen oradan birisi der bela okuma diye. O bela okumayan o zaman Direkt maç. Sinkaf etmek suretiyle kendisine gerekli cevap verilir. O hani salaş da değil ya. Yani salaş giymek de hani bu şey gibi anlaşılıyor. Salaş giymeyi. Ya böyle nezih bir restoran değil de böyle salaş bir yerlere gidip güzel bir iki güzel bir parça yemek yiyelim falan. İşte hani lezzetli ama ucuz gibi anlaşılıyor. Salaş giymek değil tam karşılığı. Ev salaştı. Ev salaş. Böyle bak ben nasıl iyileşiyorum biliyor musun? Böyle bir tane o eşofmanı giyeceksin. Aslında o eşofman da. Eşofman da değil. Çirkin eski pijama. Yani pijama da değil. Ben şimdi ondan iyileşemiyorum yani hastalandığımda. Böyle hani biz Oktay'la bahsediyorduk ya. Bir aynı kıyafetleri giyiyoruz da o çocukların çözünürlükleri daha fazla diye. HD kalitesinde çocuklar oluyordu ilkokuldayken. Aynı önlüğü giyiyorduk. Onlar pırıl pırıl biz biraz bir ezik yavan duruyorduk ya. Şimdi bazı kıyafetler var. O kıyafetleri çok özendim ben aldım. Ya ben hayatta iki tane pijama altı almış adamım yani. Düşün hesabını sana bırakıyorum. Bunlar da kalite böyle hani daha doğrusu havalı pijama altları. Onları giydiği zaman iyileşemiyorsun. Çünkü onlar böyle zırh gibi duruyor. Zımba gibi adamların giymesi gereken pijama. Zımba gibi adamlar gibi olmuyor. Ama bir tane bir eşofman var. Onu da ben kalite diye aldım ama çok pis dizisi yapıyor. Onu giyiyorsun yatakta bir de iyice dizlerini hani hasta olunca insan kendine bir top haline gelmek alırsın ya. O pozisyonu alıyorsun. Bir de hırkan var. Çok güzel. O hırka da hakikaten hırka da hırkaymış birader dedi. Hani böyle yavan bir şey hırkası. Senin eski bir gri pis bir hırkan evet, vardı ya. Tedavi hırka. Oblomov hırkası diye geçer. Evet. Ama onu yine kaliteli hali de görsel olarak bana onu çağrıştırdığı için kafamda o bitiyor. O ikisini giyeyim. Biraz yatayım. Yani bir gün falan yatayım. O kalktığım zaman aynada eşortmandaki diz izlerini göreyim iyice. Bir de kendini salıyor. Yani salıyor dediğim. Çünkü galiba hani şimdi yemekte dinleyen yoktur. Bizi böyle bir rahatsız edici bir şeyden bahsedeceğim de. Sülük diye bir şey var ya. Sülük tedavisi diye. Evet. Sülük hani diye bir hayvan var. Sülük hayvanı var. İşte, sülük tedavisi. Pis kanı emiyor falan gibi bir şey. Evet. O tip eşofmanlar işte öyle ev hırkaları falan vücuttaki mikrobu emiyor olabilir. Evet. Hiçbir tabi dayanağım yok ama. Yemin, doğru söylüyorsun. Mesela bir de böyle şey. Kupa çekme gibi bir etki mi yaratıyor bilmiyorum. Gevşek tişört. Gevşek ev tişörtü. Benim sevdiğim mesela hastalıkta böyle tişörtün yakaları bir bozuk bozuk yakalı tişörtlerim var ya. Onlardan 2-3 tane görünecek yani. Bir içindeki tişört görünecek, bir öbürü görünecek. Bunların tercihen böyle renk uyumsuzluğu olacak. Renk uyumsuzluğu zaten şart. Ve şey serbestliği de var. Hasta hakları içinde nezleden bahsediyorsak eğer. O ara ara hani çorapla bilek arasında bir boşluk oluşur ya. Evet. Onu engellemek için de pijamaları çorabın içine sokma şansı. O bana çok ağır gelir. O bana çok ağır gelir. Ya benim zaten en... Ve de evde yavaş yürüme hakkı. Ve sızlama sızlama yürüme hakkı. Ben tek inleme hakkı. Ben tek hayatım... İnleme çok güzel bir şey. Ben zaten iyileşmemin sebeplerinden birini söyleyeyim. İnleme. Herkes beni hastayım sanıyor. Yastayım kimse bilmiyor. Hakikaten ben inleyerek iyileşiyorum. Mesela işte ayakkabımı bağlarken mesela... İnliyorum. İnliyorsun. Yani şöyle bir eğiliyorsun ya. Böyle bir hani aşırı yemek yemişsindir. Ondan kaynaklı bir inlemedir. Bu ara dikkat ediyorum gerçi hani o tür şeyler olmamasına da. Böyle hastayken sen nasıl canın yandığını hani dedin ya küfür ederek insanlar... O acıyı azaltıyormuş ya da migren olduğu zaman böyle bir kötü kötü konuşup sinirli sinirli birisiyle yarım saat konuşursan acıyı azaltıyorsun. Hakikaten ben de inleyerek o bütün mikrobu atıyorum. Yani hakikaten bir elektrik olarak diye düşün, bir şey olarak düşün. O gidiyor vücudumdan akıyor gidiyor ve çok eleştiriliyorum. Ben öyle hani bir kişi iki kişiden değil ne sürekli inliyorsun diye bana şey yapıyor. Ya hasta adamı niye inliyorsun dedim. Demek ki benim de böyle bir kısa devre mi yapıyor içeride o ağrılar, o vücudun kırgınlığı. Efendim, benim meditasyon yapan arkadaşlarımdan bildiğim bir şey var. Bu meditasyon diye böyle bir şeyler yapılıyor. Ha yani, şakraları açmak için böyle her şakranın bir şeyi var. Ne evet. Açılıyor falan da. Her şakranın bir değeri var. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Şimdi böyle sesini çıkardığında bir titreşim oluyor ya. M'den kaynaklı o. M'den kaynaklı. Zaten yani titreşsin diye o sesi bulmuşlar. Evet. O vücutta bir titreşim yaratıyor. O titreşim de böyle bir masaj koltuğu etkisi. İptidai de olsa bütün vücutta yaratıyor. Kedilerin şeyi, keyfi yerine gelecek. Rezonans yaratma mı diyorsun? Hani bu oluyor ya. Köprüde oldu ya rezonans. Rezonans o titreşim. Rezonans titreşim değil mi? Rezonans titreşimlerin... Güzel kendinle yani kendinle... Tatlı tatlı titreşim. O şeyi tutturduğunda hani o köprü gibi oluyorsun yani. Titreşimlerin uyuşması. Yani oluyor. Anladım, tamam. Öyle bir ses yaratma. Kedilerde de olan şey, inleme de öyle. Ne oluyor? Vücutta tatlı bir titreşme. Bak, ama içeriden öyle bir mesaj. Sen hiç inlemiyorsun galiba. Ben anladım. Ben çünkü yayında inlemeyeyim diye tam ben, hani çünkü sadece o kadar hissettirecek kadar inledim. Yok, o da bak abi. Böyle iş yapıyorsun abi bir taraftan değil mi? Hem böyle iş yap. Limon alıyorsun. Alacak mısın? Bak ben çok hakikaten inleyesim varmış hakikaten. Hakikaten inleyesim var. Dur ben sana esas şu programımıza başlarken bundan ne kadar önce, herhalde galiba 4-5 hafta önce bir gün programımızı devralırken Ferhat Göçer'in Hastayım şarkısı çalıyor. Yastayım şarkısı çalıyordu. Hastayım, yastayım. O yani bin kere daha önce duyduğumuz bir şarkı. O gün bizi etkilediği kadar hiç etkilemedi. Ve bu arada işte konuşuyorum, annemle konuşuyorum, arkadaşlarla konuşuyorum falan, görüşmediğim arkadaşlarımla. İlk sordukları soru sesimden anlıyorlar herhalde. Hasta mısın falan diye. Her seferinde o lafı ettiklerinde bir an böyle bir yo iyiyim demek yerine kendi kafamdan böyle bir sadece kafandan mı? Ben eminim söylediğinden. Şimdi eşim dostum beni hasta sanıyor. Yastayım, kimse bilmiyor. Yok ya iyileşiyorum falan diye sohbete devam ediyorum. O kadar sıkıcı oldum ki insanın kendinden sıkılması diye bir şey var ya. İnsanın kendinden sıkılmasına inanıyorsun da kentinden sıkılmasına inan, öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey asla olamaz. Evet, hastalıkları ayırdığımız. Ben aslında şeyi de söylemek istiyorum. Umarım kalmamıştır. Kalmadıysa ne mutlu. Kaldıysa artık bilsin. Bu çocuklar ateşlendiği zaman hasta hakları çocuklar için de hastadır ya. Sen çocukken hastayken pek ne hakkı bilirsin ne işte direnecek bir durumum vardır. Benim hayat boyu en çok tiksindiğim şey marka vermek değildir artık. Kuşburnu çay mı? Hayır ki öyle bir şey yok canım. O zaman öyle bir moda yoktu ki. Sen 80'lerin başında kuşburnu çay. Evet, çocukluk. Ateşin çıkmış. Neyle düşürüyorlar ateşi? Ateşi neyle düşürürler? Sirkeyle falan. Hayır işte sirkeyle de düşürse yani sirkeli su falan işte o. Kolonya mı? Hayır. Belli bir kolonya markası mı? Hayır. Marka ben hayatımda yok. Yani bir aspirin, zaten herkes aspirin diye biliyor. Evet tamam. Bunu limonu annem bunu eritiyordu galiba. Ne yaptığını bilmiyorum ama yanıyorsun bir taraftan. Yani cayır cayır. Onu böyle işte koltuk altlarına, eklem yerlerine sürüyor ya. Ben hayatımda bir şeyden bu kadar tiksindiğimi hatırlamıyorum. Yani ve o dönemde de alerji gelişti ben de bu şeye karşı. Bu tedaviye bu karşı. Bu tedaviye karşı. Umarım ebeveynler böyle bir uygulama yapmıyorlardır. Yapıyorlarsa lütfen yapmasınlar. Bilmiyorum, iyi geliyordur belki. Onu da bilemeyeceğim. Ama çocuklar çok acı çekiyorlar. En azından ben çok acı çektim. Onu da söylemek istiyorum. Evet. İstersen Ege'cim, hasta haklarımız. Yani şimdi o senin anlattığın tedaviye benzer bir tedavi de şey biliyorsun. Hı. Sirke. Sirke benim kokusu zihnimde yeter ya. Tabii, yani ben mikrop kokusu gibi geliyor bana. Halbuki hani sirke hastaneleri kokusu ana kokusudur. Hastanenin yok kendine özgü kokusu vardır ya. O neymiş biliyor musun? Ne kokusuymuş B, o? B vitamini kokusu mu? B vitamini kokusuyla galiba eskiden hani yoğun bir koku alıyorduk ya hastaneye girdiğimizde. Evet. O tentirdiyot kokusuymuş. Tentirdiyot ortadan kalktıktan sonra o koku kalkmış. Tentirdiyot diye bir şey kalmadı mı ortada? Artık tentirdiyot kullanılmıyor canım. Tentirdiyot diye bir şey maalesef. Ne yapıyorsun çocuk düştüğü zaman? Tükürüyor musun oraya? Hayır canım artık yani. Kaplumbağa kanını. Marka vermeyeyim de yani bir ilacın adı var ya. Ha, ondan mı kullanıyorsun? Yani aslında hani söylemekte de herkes kullandığı için hani bilmiyorum başka bir şey kullanılıyor mu? Boş ver, tıp dünyası karışık, yanlış bir şey söylemiş oluyoruz. Falan tipi bir şeyler böyle evet, sulu aynı şey yakmıyor artık. Yaraya kullanılan bir yaraya şey. Yaraya kullanılıyor ama şey yok. Hatta eski şeyler de yok, o da beni çok üzüyor. Eskiden bir grip nezle olduğu zaman siz yapar mıydınız bilmiyorum Ege. Böyle buğ septil. Hani o da mı ilaç yoksa bilmiyorum. Bilmiyorum da. Ben hiç metot bizim bildiğimiz bir böyle sıcak suya bir şey atılıyor. Kafaya havlu kapatılırdı. Bir şekilde burun mu açılırdı ne olurdu tam bilmiyorum. Belki teknoloji gelişti. O burun spreyleri var ya şimdi pıs pıs pıs pıs içine fıslatılıyor. En sevmediğim tedavi biçimi de o. Çünkü bir de insanlar bunu büyük rahatlıkla yapıyorlar ya. Burnunun yarısına şeyde kadar. Şeyde yapıyorlar. Açık ortamlarda yapıyorlar. Evet. Çok çirkin bir şey. Yani o nasıl sümkürmüyorsak kalabalık içinde diye bu tip şeyler yapmıyorsak bence o aletleri de buruna sıkmamak gerekiyor. Bence eski şeyler demek ki kalmadı. Bence herhalde. Yani şimdi hiçbir görgü kitabında da halk içinde böyle bir şey yapılmaz diye yazmıyordur. Çünkü öyle bir şey yeni girdi hayatımıza. Ama lütfen artık şey yapmayalım yani. Lütfen bunu toplum içinde kullanmayalım. Nasıl sümkürmüyorsak burnumuza da bazı şeyler sokup içine ilaçlar sıkmayalım. Bu arada Bulut Özkan bahsettiğin ilacı söyledi. Bizim evde yoktu. Ben hemen alayım onu. Bahsettiğim ilacı mı? Hı-hı, bu yaralara yeni kullanılan ilaç, tentridiyot yerine. Ha, teşekkür reklamı ediyoruz. Da var onun bir de bir. Varsa işte biz bir daha ekstra yapmayalım. Daha doğrusu yaparız tabii ki. Eğer reklam kuşağı satın alırlarsa seve seve tabii, de tabii, yaparız. Tabii ki. Sarp Şekeroğlu. Nezle hayat enerjisini alır. Yapılan hiçbir şeyden zevk alınmaz. Ağızdan nefes almak farz olur. O dudaklar illa yarılır diyor. O şeyden şimdi burundan koku alamadığın zaman bir şeyin tadını da alamıyorsun ya. Hı hı. Bir de sürekli ağızdan nefes aldığında bütün işte sensör var. Sensördür. Almaçlara. Almaçlara. Almaçlı, tutmaçlı bir ortama. Onlar da işte gider bademe gider. Badem, hı hı, dediğimiz amigdala. Amigdala, bravo. Serhan Sarıdağ'ın sana önerisi var. Bileği lastikli pijama altı giy Fahir'cim diyor. Onlardan bulamadım ben. Ya onlar kalmadı işte. Delicesine ve okkalı hapşırmayı severmiş Serkan Kale İsmailoğlu. Hastalandığı zaman, nezle olduğu zamanlarda. Hakikaten o içindeki mikrobu attığını düşünüyorsun. Tabii böyle bir anda açılıyor ya, burun açılıyor bir anda. Yani böyle çok kısa süreli, 3 dakikalık falan bir. Ama seni hayata bağlayan şey de o. Umut oluyor işte. Diyorsun ki o mutluluğu, o 3 dakikalık mutluluğu tekrar yaşamak. Bir şekilde hastalığını atlatır, yılın ilk hastalıklarını ve sonra da sağlam hastalıklardan korunmanın yollarını da bulmuş olarak zorlu bir kıza, zorlu bir kışa girebilir. Nedense Z dedim çünkü pazardan alacaksın. Hoca demiş sana. Neyi alacaksın? Serhan Bey. Ha, pazarda. Pazarda da kalmadı. Pazarda da kalmadı be ya. Hakikaten pazarda da kalmadı. Sesi. Geçtiğimiz günlerde bunun haberi çıkmıştı. Evet, evet. Galiba Kültür ve Turizm Bakanımızın açıklaması vardı. Evet. Restore ediliyor. Ses en kısa zamanda sunulacak. Ben dinledim. Zannedildiğinden daha gür, çok, daha kalın bir ses olduğunu... Evet. Duyup şaşıracaksınız diye bir açıklama vardı. O ses bugün TRT Haber'de yayımlanmış. Şimdi aynı şekilde biz onu TRT'nin internet sitesinden dinleyeceğiz. Onu dinlemeden önce ayrıntıları okuyayım. Atatürk'ün orijinal sesine ulaşıldı ve sesinin bilinenin aksine daha gür olduğu ortaya çıktı. İşte Atatürk'ün gerçek sesinin duyulduğu o görüntüler. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Merkezi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini yayınladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 100 yıllık arşivinde kimsenin el sürmediği filmleri tab ederek yayınlamasıyla tarihi bir hazine gün ışığına çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşurken kaydedilen görüntü sayesinde Ulu Önder'in gerçek ses tonu da ilk defa duyulmuş oldu. Atatürk'ün sesinin bilinenin aksine daha tok ve gür olduğu ortaya çıktı diye bir haber var. O sesi bir dinleyelim, dinleyicilerimizle paylaşalım. Sayın milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. darbenin 2. senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına taniyim. Sayın milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. darbenin tekrar başa döndüm. 2. senesini gerçekten biz bugüne kadar işte 10. yıl hitabesi mi? Gençliğe hitabe mi? Yok, 10. yıl nutkunda. Yani yurttaşlarım diye bildiğim 10. yıl nutkunu. Heh, evet, 10. yıl nutkundaki sesini biliyorduk. O da böyle bir açık havada bir sesleniş ya o. Evet, hem açık havada olması var hem yani de bir, işte orada biliyorsun çekimler sırasında, yani ses alma cihazlarında da aynı şey gerçekleşmiş galiba, bilmiyorum ama 10 kamerayla çekim yapılırken işte arabaların kabloların üstünden geçmesi sonucu bir kamera sadece tek bir yerden çekim vardır. İşte o işte yabancı bir Alman galiba tam olarak. Haber kanalının haber görüntüsü. Görüntülerde onların çektikleri vardı. Hep o kullanılıyordu. Galiba işte seste de daha farklı bir şey geliyor. Şey de olabilir yani, düşününce kalabalığa hitapla bir salonla hitap arasında ses tonu da çok değişebiliyor. Tabii, o da var. Doğru. Bu da böyle hakikaten de bir köşede bekleyen bir hazineymiş. Bu konuda çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten de belki neler neler çıkacak böyle arşiv çalışmalarında. Suat Yazar'dan bir elektronik posta var, onu okuyalım. Nezle olduğunuzda bazen burun deliklerinden bir tanesi tıkalı olur. Tıkalı burun insanı her zaman rahatsız eder. Eğer tıkalı burnu açmak istiyorsanız burada şey vermiş. Formül mü, yastığa, ilaç mı? Tıkalı taraf yukarı gelecek şekilde, herhalde o içeride böyle bir şey. Yastığa koyun, biraz bekleyin. Ondan sonra kendiliğinden bir açılış vardır ya böyle. Hı-hı. Tık diye böyle. Pıt diye açılır. Tekrar insan olduğunu hissetme gibi bir şey. Sen yani de böyle zincirlerinden kurtulma hissi gibi. Bu nefes alırken bir yandan da kapanmasından korkarsın onun. Bir daha hata yapmayayım. Öyle narince nefes alırsın, böyle birden abanmazsın üstüne. İşte o kadir kıymet bilmedi lafı da oradan çıkmadır zaten. Çiğdem Ünsal da nezleyken yapmayı en çok sevdiği şey olarak buhar banyosu. Bonyosu mu? Bonyo derken? Buhar banyosu demiş. Buhar banyosu derken? Yani bildiğin işte kettle'da ısıtıyorsun. Onun içine bir şey atman lazım. Mentol falan açacaksın herhalde ki. Naneli demiş işte. Naneli mi? Naneli buhar banyosu. Onu demedin işte, naneli deseydin çünkü. Nane kokusu ne kokusu? Ben bonyo dedim ya. Ondan sonrasını duymadın sen. Nane kokusu, ana kokusu, insan tabii gevşiyor, rahatlıyor, otomatikman ana kucağında gibi hissediveriyor kendini. Evet, bir kez daha konuyu kapatırken temennilerimizi yineleyelim. Umarız şu geçiş dönemindeki hastalıkları herkes hafif atlatmıştır ve bu hafif atlattığı hastalıklarla, bir aşı gibi hafif hastalıkla ağır hastalığa karşı gerekli zihinsel, en azından. Gerek zihinsel gerek fiziksel idman. Zihinsel hazırlıklar nedir? Ben bazı şeyleri açık açık söylemek istiyorum dinleyicilerimize. Ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Kimse darılmasın, gücenmesin. Artistliği bırakıyoruz her anlamda. Artistliği bırakmak nedir? Ya bu da soğuk mu? Evet soğuk diye düşüneceğiz. Kış aylarındayız. Bu da soğuk mu abi, ben tişörtle dolaşıyorum dersen hastalık gelir seni bulur. Aha geldi benimki diye mikrofonu havadan tak diye gelir. İki hafta önce gerçek rock and rollcular belli olacak. Twitter'da yazdın tişörtle, esas tişörtçüler şimdi belli edecek kendini diye. Evet, sonra ne oldu? Hasta oldun. Hasta oldum. Ben de onu diyordum sana. Ben kendimden yola çıkarak söylüyorum zaten. Rock and roll'la şey olmaz. Rock and roll'un da mevsimi var. Yani rock and roll yaz aylarının. İlla tişörtte değil, bir deri bir mont giyebilirsin. Bir kot mont illa rock and roll diyorsan. Artistliği bırakıyoruz her anlamda işte. Artık soğuk falan bana ağır gelmiyor. Veya işte bu kadınlarda öyle bir meydan okuma yok ama ay bu elbisenin üstüne şimdi hırka alırsam bütün havası gidecek falan dediğiniz anda havasını belki atıyorsunuz ama o havada mikroplar da var, onları alıyorsunuz. Artistliği bırakacağız. Ondan sonra şu dediklerinizden ben bir tek hasta, bir şey anladım. Artistliği bırakacağız. Evet, hakikaten kış mevsimi artistlik yapma mevsimi değildir. En başta sağlık, sonra artistlik. İkincisi de sağlıksız adam artistlik yapamaz. Samimiyete güvenerek hasta arkadaşlarımızdan uzak duracağız. Yani bu şey gereksiz samimiyeti. Kış aylarında evet daha az şey yapmak lazım, öpüşüp koklaşmak lazım. Öpüşüp koklaşma, ben görüşmeyi de buna katıyorum. Ya öpüşüp koklaşma dedim, hani merhaba görün, herkes tabii birbirini tabii. Biz meraklıyız ya, illa bir yakın temasta olmamız gerekiyor. Onu çok fazla yapmazsak. Yani öpüşme karşıtı olmadığım, ben her fırsatta tabii söylüyorum ama kış aylarında öpüşme, hani erkeklerin birbiriyle öpüşmesi, ay çok saçma, Avrupalılar şaşırıyor falan diye, bizde de adet böyle. Bence çok sıcak, insani bir ilişki biçimi, destekliyorum ama kışın nezleli adamların birbirlerini öpmelerine gerek yok. Görmelerine de gerek yok. Bunu da altını çizerek telefon söylüyorum. Yani mesela üçümüz. Biz çok zor bir koşulda çalışıyoruz. Evet, şeyde değiliz yani, yerin bin kat altında daracık bir yerde değiliz ama saatlerce aynı ortamı da bulunuyoruz. İşte aynı havayı soluyoruz. Mikrobun üremesi, yayılması için en uygun koşullar bunlar işte. Kapı günde kapalı, 5 saat, 6 saat beraberiz. İdeal sıcaklık falan filan, hepsi burada dip dibe oturmuş adamlar. Yani birbirimize karşı tabii şeyimiz yok. Bari gitsen S1'den yayın ya falan deme şansımız yok. Veya dışarıdan. S1 derken başka bir stüdyodan bahsediyor sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'nda stüdyolar biraz bol da. S2 falan diye de devam edebiliriz. Neyse. Ama mesela biz akşamları mesela buluşan, görüşen, beraber sinemaya giden insanlar olsak ve seninle sinema için sözleştiğimizde ben senin sesinden hasta olduğunu ve abi şu anda diye böyle bir ses duysam, ya Ali'm bu aralar biraz keyifsiz de ben çıkamıyorum önünde, sinemayı önümüzdeki haftaya yapalım diyerek bütün hasta arkadaşlarımı hayatımdan çıkarırdım. Ya, onu aynı zamanda şey de var. Ya şimdi sen hasta oluyorsun. Hasta hasta geliyorsun buraya. Evet. Bu ne demek? Sen şimdi bu hastalık evre evre ya. Hı hı. Sen tam böyle nekahat evresindeyken bize zaten mikrobu atmış oluyorsun. Dolayısıyla bizim hastalığımız çarpı 3 ya da 2 kat süre taşıyor. Yani bir gripin bizi vurması, program olarak bizi vurması normalde 2-3 haftayı buluyor. Yani tamamen arınmamız. Zaten o 2-3 haftalık sürede birileri çıkıyor, tekrar böyle farklı farklı ortamlara giriyor. Dolayısıyla böyle bir şey, kış aylarını ağır şey altında geçiriyoruz. Gerçi bu sene belki aşı içinde geç kalmış olabiliriz. Ben neydi? Kremantezuyum kullanacağım. Öyle bir şey yok Ege'ciğim. Ekinezya. Ekinezya. Bunu sana öğretmek için bayağı da uğraşmıştım. Ekim ayından aklında gelsin diye. Falan diye. Nereden geleceğini düşündüm ben. Düşündüm. Aklıma nereden geleceğini. Ekinezya baby diye. Ekinezya baby. Doğru, evet. Tamam. İşte artık şey, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren şeylerden biriymiş. Evet. Başka ne hastalığa karşı? Bir de nezaket şeyi, içer misin buradan? Tabii içerim canım, ne olacak? Aramızda lafı mı olur? Olur. Kış zamanı aramızda lafı olur. Kimsenin bardağını kullanmayacak. Kış zamanı herkes cebinde bir bardağını taşıyacak. Eskiden vardı ya böyle şey, tabak gibi durur da şöyle fırt diye yapınca bardak halini alır. Yani böyle fırt diye çevirirsin, bardak halini alır, fırt diye tabak gibi olur. Dinleyicilerimizin hepsinin ilkokulu öğrencisi olduğunu düşünüyorsun. Koca koca aramızda dinleyicilerimizin arasında üst düzey yöneticiler var. Olsun, cebinde, takım elbisesini cebinde ceket, diye bardağı ceket cebinde. Tabi belli olmaz. Nerede ihtiyacımız olacağı hiç belli olmaz böyle şeyleri. Hiç üşenmeyeceksin. Koskoca holdingin yöneticisiyim. Evet, kullanacaksın. Bana Balanca temiz bardakta bir su desen daha kolay olmaz mı? Temiz bir bardak olabilir, olmayabilir. Nasıl güveneceksin? Belki orada getiren adam hasta. Sen de üst düzey yöneticisin. Seni kıskanıyor. Bardağın kenarını mikrobuyla şey yaptı. Bilemezsin. Güvenmeyeceksin kimseye. Ve de ceketin cebine not atmış. Nezle ailesine hoş geldin. Evet. Ve kapalı su. Muhakkak kapalı su. Yani su isteyeceksen kapalı su. Bunları şey yap. Falanca üniversitede öğrencisin. Taşıyacaksın çantanda veya şeyinde, klasöründe. Bilmem ne yerde öğretmensin. Taşıyacaksın. Falanca yerde hekimsin. Gerekirse şeyin cebinde taşıyacaksın. Falanca barajda mühendissin. Taşıyacaksın. Taşıyacaksın. Ne kadar güzel. Taşınmaz dediler, taşıttık. Evet. Daha çirkin bitemez diyoruz. Yaşar'la devam edeceğiz. Hemen ardından da 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlerde buluşacağız. gün aktı her gün daha. Bir gün aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Senede bir, bir gün daha. Olmadı, olmadı önlerime. Duvarlar örseler kara sevdan, her gün öldürseler kör bıçağım. Kimseleri kesemem, beni yine, beni yine seninle bileseler. Gözlerimi kor demirle delseler, üzerimi topraklarla örtseler. Saplı durur rengi gözlerinin, sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim. Duvarlar örseler kara sevdam, her gün öldürseler kör bıçağım. Kimseleri kesemem, beni yine, beni yine teninle bileseler. Gözlerimi kor demirle delseler, üzerimi topraklarla örtseler. Saplı durur rengi gözlerinin, sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim. Babam Halil, babam İbrahim'e bir ömür söz verdi ya. Bunlar ölene kadar ortak dedi kardeşim. Gidersen git, kim kaybeder? Kendin kaybedersin. Halil İbrahim sofrası. Her salı akşamı TRT1'de. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarının başındakileri bir kez daha iyi akşamlar. Fahir, bir acı haber vardı, ben sana hemen vermedim. Yani acı bir haber gerçekten. Üzülmeyebilirsin de. Ama nedense hani programın ilk dakikasından şey mi yoksa? Dur, ben de acı haberi verecektim de herkes hani acı haberi bilir de birbirinden saklar ya. Bir dinleyicimiz de gönderdi. Hüseyin Gökçe göndermiş, bir dinleyicimiz demiyor. Dur. Dur ben söyleyeceğim. Bu Ahtopop Bob. Ahtopot. Ahtopot Pol. Pol mü? Ha. Roket. Ben de Bob diye. O Sünger Bob'tu, tamam. Sünger Bob, Ahtopot Pol. Ay çok üzüldüm ona ya. Onun ahtapotu da güzel, onu bir oturur yersin yani. Camundar oldu, ben söyleyeyim, onun öleceği de belliydi. Tam ölmesine yakın onu alıp böyle bir iki şeye vurdularsa kayaya vurup mürekkebini akıtmışlardır onu. Ahtapot Pol mundar oldu desek herhalde haberi doğru şekilde vermiş olacağız. İnsan onu mundar eder mi ya, koca ahtapot ya. Bir de yani bunların hiç şey inanışları da mı yok? Hani böyle Asyalılarda değil de. Biraz da pagan kültüründe mi vardır, başka kültürlerde mi? Hani onun güçlerinin, enerjisinin o şekilde yediğin zaman kendine geçeceğine inanırlar ya. Fahir, bilmiyorum başkalarında var mıdır ama ben yamyamlıkla ilgili bir belgesel izlemiştim. Yamyamlarda böyle bir şey varmış. Ya yamyamlarda değil ya, ne bileyim. Yani düşmanını yiyerek onun güçlerini de alıp daha da güçlü olmak. Tamam, biraz daha ilkel bir takım inanışlar. Benim bildiğim mesela ahtapotu yiyerek onun lezzetini kendi vücuduna geçirmek, onun besleyici özelliklerini veya salatası gibi. Olur, ahtapot salata olur veya güzel ahtapot ızgaramız var. Çünkü bu neredeydi, ne hayvanat bahçesindeydi? Ya bunu sevenlerini üzdü diyor da seveni var mı acaba? Aa, çok seveni vardı canım, şey yapma. Kaç kişiye ne paralar kazandırdı? Yani paralar kazandırdı dediğim, bu önceden açıklıyorlardı ya, ahtapot bol bu sefer şunu seçti falan. 5-6 maç üst üste bindi Ege. Bindi dediğim bildi. Final maçını da bilmiş miydi Ahtapot? Bildi, hepsini bildi. Bilmediği yok. Dur bakalım şimdi. Bilmediği yoktu Pol'ün yani. Ahtapot Pol artık yok. Güney Afrika'daki Dünya Futbol Şampiyonası sırasında milyarları ekran başına kitleyen Ahtapot Pol'ün yaşamını yitirdiği, diğer bir de işte mundar olduğu bildirilmiş. Ne o, kalp krizi falan mı? 2 yaşında gencecik bir ahtapot. Ya belki ahtapot yaşına göre 2 yaş, yani daha doğrusu insan yaşına göre sağlam bir yaştır belki. Oberhausen Sea Life Ahtapot Bakım Evi akvaryumundan yapılan. Ahtapot Bakım Evi mi? Ben ekledim. Hem yönetim hem de çalışanların bu sabah kafesinde ölü bulunan kahin ahtapotun ölümünden büyük bir üzüntü duyuyor. Kafeste ahtapot mu tutulur? O suda duracaktı. Orada bir hata yaptı demişler. Oberhausen Sea Life Ahtapot Bakım Evi bayraklarının yarıya indirildiği. Orada demek işleri güçleri yok. Tabii canım, kaç tane ahtapot var? Zaten bir tane numarası olan. Ya da müdür alkollü gidiyor işe. Ahtapotumuz öldü müdür bey, bayrakları yarıya indir. Ama yani. Herkes siyah kurdele takmış ve taziye defteri açılmış. O bir maçta bir sıkıntı. Taziye defterini aslında bunun en güzeli salatası olur. Diye böyle bir şey. En güzel ahtapot tariflerini alacaksın. Tavası da, tavaya da gidin. İşte şu anda aramızdan ayrılan Pol. Gerçekten pırlanta gibi bir ahtapottu, tavaya da gelirdi gibi bir cümle mesela. Yaşasaydı o da tavaya gelirdi. Gelmek isterdi. Bir şey söyleyeceğim ama o tavalık değildi Pol. Çünkü neden? İriydi. İriydi. Izgaralık biraz daha küçük olur. Böyle çıtır çıtır onu iyice pişmesi gerekir. Külleri ziyarete açılacak. Yani külleri tam anlamıyla bundur. Veya aslında bilmiyorum işte, tavayı mesela şey yapabilirsin. Ahtapot doldurulan da bir hayvan değil ya. Tabii gerçi neyse. Ahtapot dolması diye belki bir yemek vardır, bilmiyorum. Hmm. Sonuçta o da bir değişik bir hayvan ama doldurmuyorsun onu. Hakikaten bu Oberhausen Sea Life Akvaryumunda kafalar çok karışık. Heykel dikiliyor. Nereye diye sorabilir miyim? Ne bileyim, herhalde müdürün heykeli vardır. Müdürün eniştesinin heykeli de vardır. Yani bu torpille falan da oraya büyük ihtimalle şey geldiğini düşünüyorum. Kahin ahtapotun yakılacağı ve küllerinin de heykelinin yanında ziyarete açılacağı bildirilmiş. Ya kül haline niye getiriyorsun? Fazla pişirirsen yanar yani. Yanar dediğim biraz daha ne bileyim böyle hani. 8'de 8 tahmin yapmış. Ya bak, gördün mü ya? Almanya'nın bütün Alman milli takımının 7 maçının sonuçlarını da bilmiş. Evet. En son Hollanda İspanya maçını da bildi. Bilmiş. Kim kazanmıştı maçı? İspanya. Sence kim kazanmış olabilir? İspanya. İspanya kazandı değil mi? Evet. Yani çünkü burada Altapot'un İspanya bayrağı üstünde fotoğrafı vardı. Almanya ile maçta. Almanya maçındaki görüntü olduğunda. Almanya ile İspanya'nın bir maçı vardı galiba. Almanya İspanya maçından sonra mı? Almanya Hollanda maçından sonra mı? Ya bir İspanya'yı galiba bir tercih etti mi? Bir şeyler oldu böyle, Almanlar bir sinir oldular falan. O YCS falan gibi bir takım tehditler savurdular. Ama dönemin başbakanı Angela Merkel, ki hala başbakanı galiba, hı hı, müdahale etti, yok öyle şey olmaz falan diye. Hatta şey, İspanya kralı şey demişti. Arazaz o biz şey, Atapotu Arazaz. İspanyollar da deniz mahsulüne düşkün, o yüzden vermediler zaten. Yer bunlar, dayanamaz diye. Payla falan yaparız diye düşünüyorlardı. Valla yok, yemezler canım İspanyolların son derece. Gerçi birisi, ahtapotlar çok fazla da yaşamıyor galiba ya. Bu iki yıl dediğin. İki yıl tabii, doğal bir ölüm. Doğal, yani ölüm doğal değil mi? Yani herhangi bir kafada soru işareti olmasın ahtapotun bir ölümüyle ilgili. Bir takım fanatiğinin yaptığı bir şey mi? Ne? Yani geldi Almanya'nın suyuna zehir yüzünden karıştırma falan gibi mi? Ya bilmiyorum işte artık neler neler okuyoruz, duyuyoruz. Böyle bir şey. Olmaz olmaz dememek lazım yani, oluyor. Şaşırmam yani. Bu arada biz ama her ölüm erken ölüm biliyorsun. Ahtapot Paul'un ölümü de erken bir ölüm oldu. Sevenlerine çok fazla üzülmesinler diyoruz. Yine Ahtapot güzel bir hayat yaşadı. Olur. Yani güzel bir hayat yaşadı. Yarın öbür gün başka şey de olur. Bu şey yapmamış mıydı? Ürememiş miydi bu Ahtapot Paul'un çocukları falan filan, yok muydu? Ailesi mailesi. Ya bu kahin o ahtapot olduğundan diğer ahtapotlar çekilmiş. Evet tabii. Yani, vermemişler, kız vermemişler. Dikkat edersen Nostradamus'un da öyle bir soyu çok devam etmemiştir. Yani bir kadın kahin adamla dolaşmak ister mi? Bir kere fal baktırır, iki defa fal baktırır ama sonra bir korkar ki. Bir flört noktasında adamın her şeyi tahmin etmesinden rahatsız olur. Hiç zevkli bir hayat değil. O çok hakikaten sıkıcı bir hadise. Her şeyin bilinmesi. Gizli kapaklı insanın aklındaki hiçbir şey, ne derler ona, her şey ortaya çıkıyor yani. Son derece sıkı. Kainlik hakikaten, kainlerin şeyi, ne derler, kaderi biraz, hı-hı, yalnızlık galiba. Bu arada Ozan Kaya denen bizi dinliyorsa, pazar günü Türkiye'nin en önemli maçlarından biri gerçekleşti. Yani her sene Fenerbahçe Galatasaray maçı çok önemli bir maç oluyor elbette. En önemli derbilerimizden biri. Ama bu seneki Fenerbahçe Galatasaray maçının ayrı bir önemi de vardı. İşte bu Raycard'ın yollanması, Hacı'nın dönmesi, yeni Galatasaray'ın ilk maçıydı falan. Böyle hakikaten de sürpriz bir sonuç. Yavan da bir maç diyorlar maç için. İzleyen bir kişi olarak sağdan solda maç sıkıcıydı. Hiç futbol namında bir şey yoktu falan ama beraberlik Galatasaray'da bir galibiyet hissi yarattı. Taraftarda galibiyet hissinden öte iyi kurtulduk, doğru yolda hissi yarattı. Onunla ilgili Ozan Kayadeli'nin yorumlarını merak ederim ben. Yani bizi dinliyorsa telefonumuzu zaten biliyor. Ozan Bey'le falsosuz sohbetlerde spor gündeminde bu hafta herkesin konuştuğu Galatasaray Fenerbahçe maçı çünkü var. Çünkü bir tek biz konuştuk. Herkes konuşsun bitirsin, ondan sonra biz söyleyeceklerimizi söyleyelim istedik. Ben şeyi çok düşündüm. Pazar gecesi. Maçı seyretmedim de maç sonrası kanallarda yorumcular çıkıyorlar, başlıyorlar ya. Kıymadın mı paraya? Yani parasında değil de yani başka şey vardı seyretmek istediğim, onu seyrettim. İyi. Birçok da güzel şeyler vardı televizyonda. Onları seyrettim. Şimdi spor yorumcuları, hı hı, yani maçı seyrederken, daha doğrusu o akşam yayına çıkacaklarını biliyorlar ya. Hı hı. Ben eminim İki koşul içinde cümleleri hazırdır. Tabii canım, sabit. Öyle değil mi? Yani tabii. Böyle bir yani maçın sonucuna göre hangilerini kullanacaklarını biliyorlar. İşte mesela Galatasaray yenilseydi hazır cümleleri vardı. İşte Galatasaray sonuçta ani bir sezon ortasında teknik direktör bilmem ne, zaten uzun yıllardır Fenerbahçe karşısında böyle bir talihsizlik yaşıyor falan diye bu cümleleri çıkaracaklardı. Beraberlik onların da biraz dengelerini bozdu galiba. Yo, beraberlik aslında, galibiyete çok hazırlanmamışlardı. Galibiyete hiç hazırlanmamışlardı. Daha çok Hacı'ya yüklenmeye hazırlanıyorlardı herhalde. Yok, Hacı'ya yüklenecek bir şey yok. Adam geleli iki gün olmuş. Ne olacak olsun yani? Olsun işte, gene de Hacı'nın bu mantıkla ilk şey ipuçlarını verdi. Hani ben eminim birilerinin kafasında böyle cümleler var. Yani sen çok pis ben, ve tehlikeli bir spor yazarı olur. Benden çok daha tehlikelileri yok mu şimdi? Beni harcama. Yok yani hakikaten. Bu derece yani iki günlük adama ya Allah'tan spor camiasında bir yazar çizer falan değilsin yani. Diyor, ne vicdansız mısın? Böyle çocuklarda bir şeylik vardır ya. Ben hiç okumuyorum spor. Canavar ister vardır. Hiçbirini okumuyorum. Yani spor sayfalarını okumadığım gibi spor köşesi yazanları da okumuyorum. İşte böyle normalde okuduğum köşe yazarları futboldan bahsediyorlarsa özet geçmiş oluyorlar. Oradan alıyorum haberleri. Böyle yazan insanlar olduğuna eminim. Hacı sezonun sinyalini verdi. Yani tabii Galatasaray için olumlu rakibin sahasında berabere kalmak, puanla dönmek gibi bir şey değil mi? Tabii 10 yıldır puan alamıyordu. O puan alamıyordu. Yani bu olumlu bir durum, gidişatın değişmesi. Şey kırdı diye canım, büyüyü kırdı diye. Daha doğrusu hani o 10 yıllık o sürekli şeyi, süreklilik arz eden laneti kırdı diyeyim. Yani lanet vardı ortada. Açık söylemek gerekirse futbol evet, dünyasında şey lanet var. Ne kadar geçerli bir şey. Lanet okuma derler ama öyle hani bir büyü gibi, bir şey gibi, bir kısmetsizlik mi diyelim, ne diyelim, işte 10 yıldır sürekli o sahada yeniliyordu Galatasaray. Ha böyle bir puan alması da böyle anlamsız bir sevinç. Tabii hani laneti kırma adına sevindirici ama yani yenebileceği bir maçta da yenemediği için de aslında üzülmesi lazım. O ayrı bir konu. Öyle bir coşku yaşandı. O bir tuhaftı. Hakikaten bir tuhaftı yani. Bir beraberliği bu kadar. Sanki hani... Birileri fena bozuldu bence. Yani orada... Hacı bildiğimiz hacı diye bir köşesini yazmaya hazırlananlar ama şimdi bütün yazıyı baştan değiştireceğiz diye. Çok iş çıktı canım. Belki yazılarını yazmışlardır da boşluk bırakmışlardır. Yani ne bileyim 3-0'lık sonucun getirdiği oraya nokta nokta sonucun getirdiği şey falan diye yaptılardı. Sonucu son dakikada yazalım diye düşünürken ooo yazıyı baştan yazacağız dünya diye kadar düşünmüşlerdir. Iş, doğru söylüyorsun, dünya kadar iş çıktı. Ama şey, yani şöyle bir bakıyorsun lige, çok enteresan oldu. Yani Galatasaray 9. sırada. İşte 1. sırada Bursaspor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu. Şaşırtıcı bir şey değil. Beşiktaş'ın durumu da yine çok parlak değil. Değil mi? Değil. Yani Fenerbahçe'nin de 3. sırada mı ne? Dolayısıyla böyle bir ilginç bir sezon yaşıyoruz. Hüseyin Gökçe geçtiğimiz yılki sözlerime dayanarak benim Beşiktaş'ta olduğumu söylemişti. Beşiktaş'ın durumuna üzüldüm. Üzüldüm. Bu durumda. Niye üzülüyorsun? Kaçıncı? İyi değil dedin durumu. Ya iyi değil dedim. Hani 7'dir. Yani son işte 3-4 taraftarı yeter. Ya taraftarı yeter. Tabii ki yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takım öyle bir durum var. Bu arada galiba Ozan Kayadelen bizi dinlemiyor. Zaten Twitter'da da yoktu da bir şekilde artık neyle uğraşıyorsa kendisi bilmiyorum. Ya işte yayıncılık esas işi olan gelir. Yayıncılığa dönüşüyor. Yani, yayıncılık ciddiyet ister Ozan Bey. Öyle efendim söyleyeyim. Onunla uğraşayım, bununla uğraşayım, bir taraftan da yayın olmaz. Maça giderim, şey yaparım falan filan. Olmaz. Yayıncılık bu değil. Yayıncılık bu değil. Ya ben de bu arada hazır bugün benim Ekim ayının başından beri elimde hazır olan bir dosya var ya. Ben artık ondan kurtulmak istiyorum. Hayır, o dosya olmaz. Ya lütfen ya. Ben hakikaten ondan, ben artık darlandım. Oğlum, ben şimdi ya şöyle, sevgili dinleyicilerime de söylemek istiyorum. Hayır, onu Ekim'in son günü. Ekim'in son günü çünkü... Ne son günü? Son günü 29 Ekim'e geliyor. 29 Ekim'de de özel programımız var. O zaman... Önümüzde iki gün kalıyor zaten. O zaman 29 Ekim'de özel programımızda zaten dosyamızı açmayacağız. Pazartesi günü dosyamızı yırtacağız o zaman. Haydi bu dosya ben... çünkü varlığıyla bize güç verdi, güven verdi. Konuşacak konular verdi. O dosyaya hiç girmedik ama onun ama o stüdyomuzda olmasını bilerek rahat ettik. İstediğimizi konuşuruz. Nasıl olsa sohbetin tıkandığı anda... Sırtımızı yaslayacağımız bir dosya ama, var demedik mi? Bunu açık açık söylemesek de bakışlarımızla birbirimize hep bunu anlattık. Tamam, bunu anlattık da ben bu dosyayı taşımakta artık yoruldum. Hakikaten bu benim... Ya dosyayı taşımak kolay... Manevi... Kolay demedi kimse sana. Ben sana yani köşeye çekecektim seni. Faiz'cim bu dosya taşımak zordur. İstersen aramızda dönüştürerek taşıyalım. Nice yiğitler, nice radyocular dosya taşımaya kalktılar. İki gün taşıdılar, üçüncü gün dosyayı açtılar. Bu sonsuza kadar taşınabilecek bir dosya değil. Bunun ağırlığı altında ezilirsin demek isterdim. Fırsat olmadı işte koşturma, şakalaşma falan filan derken. Ben mi veremeyeceğim? Bu dosyayı veremiyorsun maalesef. Çünkü bir de şöyle bir sıkıntımız var. Ya bunu göze alıyorsan, bunu göze alıyorsan verelim. Yani ben dosyadan korkmuyorum. O dosyada hazırladığın konuda çok güzel esprilerimiz olacak. Eminim dinleyicilerimizden espriler gelecek. Tabii ki. Hakikaten şahane bir atmosfer yaşanacak yayında. Onu biliyorum. Çok iyi biliyorum ama bir taraftan da Oktay'ın şey deme şansı doğacak. Bir gün gelmedim. Dosyayı açmak zorunda kalmışsınız. Aa, doğru söylüyorsun. Yani bu biz, var. Sen gelmediğin hafta biliyorsun. Biz bu dosyayı senin önünde havalı havalı tutarak olmadığın haftada dosya açılmadı. Yani haberin olsun. Yani o derece. Ya o yüzden ben de tamam, anladım, tamam. Oktay yokken dosyayı açıldı. Oktay'ın havasından geçtim. Abi bir gün gelmedim, dosyayı açmışlar diye bir şey. Dedirtmek istemiyorum ben kimseye. Özellikle de Oktay'a bunu dedirtmek istemiyorum. O yüzden ben Twitter'dan yazayım sevgili dinleyicilerimiz. Dosyayı açmıyoruz. Dinleyicilerimiz dosyayı bu akşamda açmıyoruz. Sevgili dinleyicilerimize söyleyeyim de ben tam net ne olduğunu böyle kafada ne konuşuyor bunlar yahu. Evet, çünkü Nusret esprisi gibi bir şey oldu. Yani, şimdi sevgili dinleyiciler, Ekim ayının başında ya biri miydi neydi? Hatta biriydi. Biri Ekim'in miydi? Başı. Bu sene 2010 Ekim'inden bahsediyoruz. Evet. Ekim'in başında ben bir dosyayla geldim. Elimde bir dosyayla. Bunu yayında bahsederiz bu konudan diye. Bir dosya halinde biz konularımızı getiriyoruz. Çünkü daha kolay oluyor sınıflandırmak falan. Ve o gün kısmet olmadı. O dosyayı kullanmadık. Kullanmaya vakit kalmadı. Ertesi gün tekrar getirdim. Yine vakit kalmadı. Sonraki hafta içinde 5 gün boyunca o dosya benimle beraber geldi gitti geldi gitti geldi gitti geldi gitti. Şimdi bir türlü böyle dosya diye anlatınca şey gibi oluyor. Bürokrasiye takılmış adam hikayesi. Dosyayla gittik, dosyayla geldik gibi. Garip oluyor. O yüzden başka türlü. Nasıl anlatayım o zaman? Konumuz diyelim istersen. O konu var. Konu benimle geldi, benimle gitti. Konu bir türlü giremiyoruz falan. Bir noktadan sonra da biz bu konuya... Hani konunun varlığı da bizi de rahatlatıyor yani. Hani hiçbir şeyden bahsetmeyecek olsak hazır da konumuz var. Zaten hazır konumuzdan bahsederiz diye. Hazır esprilerimiz de hazır, her şeyimiz hazır. Hani bugün bir Nusret konusu açılacak olsa nasıl Nusret esprimiz hazır. Aynı şekilde bu konuyla ilgili espriler de hazır. Bir türlü giremedik ve artık şey halini aldı. Bir o konu bizle beraber, daha doğrusu bizle demeyeyim de benle beraber geliyor, benle beraber gidiyor. Bir türlü de girmiyoruz. Girme artık o konu şey gibi oldu yani hakikaten marul gibi oldu o konuda. Bunu taşımaktan ben yoruldum. Değil de dosya marul gibi oldu. Dosya marul gibi yoksa oldu. Konu güncelliğini koruyor. Konu her zaman güncel. 7/24 konuşulabilecek bir konu. Dolayısıyla da ben bundan bahsedelim artık. Ben de şu yükten kurtulayım, şu konuyu da bir söyleyelim artık, bitsin gitsin diye diyordum ama artık bu ama o bu konu tür bir anlam yüklendiği için bu konuya. Yani şimdi Fahir mesela zaman içinde 1,5 yılı aşkın bir süredir beraber ve solo sohbetler mikrofon başında. Belli şeyler oturmuştu. Mesela Oktay'ın neyisi vardır? Bir not defteri. Çirkin bir defter ve bir kalem. Son dönemde vardı. Benim hediye ettiğim o kalite defter hariç. Evet tabii doğru. Genelde çirkin defterleri vardı bugüne kadar. Onunla gelirdi. Ben mesela bir kulaklık benim vazgeçilmez esprim ve bilgisayar adaptörü yanında olurdu. Her zaman girişi. Sen elini kolunu sallayarak geliyordun. Bazı günler bir gofret. Bazı günler efendim elinde cep telefonu. Bu tip şekillerde geliyordun stüdyoya. Ama o dosyayla beraber sen kendinde bir duruş değişikliği, hayata evet, bakışta yani, bir değişim hissetmedin mi? Radyoculukta da benim için bir mihenk taşı oldu bu dosya. Sen mesela o dosyayı bugün açtık. O konuyu, o dinleyicilerimizin akşamını güzelleştirecek konuyu bugün konuştuk. Yarın sen neyle geleceksin? Ellerinde bir boşluk şey olacak. Çok ciddi de bir boşluk. Bir uzvun kesilmiş gibi. Ne bir uzvun? Affedersin. Adeta hiçbir uzvumun çalışmadığını düşün. Yani öyle bir noktaya getirecekti beni. Getirir beni diye tahmin ediyorum. Doğru söylüyorsun. Yani ben benim için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum bu konu. Çünkü alıştık birbirimize. Hani o konu hiç açılmayacak ama o konu hep bizle beraber olacak. O güzel bir duygu bir taraftan. Onu kaybetmek istemiyorum bir taraftan. Paylaşmayı istiyorum ama bir taraftan da cimrisin. Yani bunu kimseciklerle paylaşmak istemiyorsun. Çünkü en kıymetli şeylerden birisi haline geldi. Gereğinden fazla belki bir anlam yüklendi kimilerine göre. Kimilerine göre çok son derece anlamsız, saçma sapan hareketler yapıyoruz belki. Ama öyle ya da böyle bugüne geldik. Benim için de... Ben kaç yıllık radyocuyum? 14 sene, 15 senelik radyocuyum. 15 senelik radyoculuk hayatımda artık benim için bir dönüm noktasıdır. Bir mihenk taşıdır bu dosya, bu konu. Bambaşka bir şekilde bakmamı sağladı artık radyoculuğa. Umarım herkesin hayatında böyle bir dosya olur veya bir konu olur, bir şey olur. Yani herkesin hayatında böyle bir dönüm noktası olur. İnsan kendini hani birisi saçını kestirdiğinde nasıl güzel olmuş mu der, ona şey derler ya. Farklı olmuş. Ama o çirkin olduğunda söylenirdi. O değil. Böyle hani bir şey fark. İşte o farkı yaşamalarını hissediyorum. İstiyorum, hissediyorum derken. Bu kadar. Ben duygularımı paylaştım. O yüzden dosyamızı açmıyoruz sevgili dinleyiciler. Zaten konuşacağımız konular var. Komşu deyince aklına kim geliyor? Komşu deyince tabii ki. Daha doğrusu komşu deyince hangi ülke geliyor aklına? Komşu Bulgaristan. Valla çok enteresan bir adammışsın. Şimdi sokağa çıksak komşu deyince kim gelir herkesin aklına? Yunanistan gelir. Ben komşu deyince hep gözümün önünde işte Şener Şirin o şeyi canlanıyor. Komşu yani köpek falan filan yapıyordu. Romanya mıydı? Yok biz Romanya ile komşu değiliz ki zaten. Değiliz tabii. De. Bulgaristan. Almanya'ya giderken Romanya'dan mı geçiyorlardı öyle bir şey? Evet. Öyle bir şeydi o. Bir de Bulgaristan geliyor aklıma nedense. Bulgar sınır kapısı. Bulgar sınır kapısının adı neydi? Bilemeyeceğim efendim. Her sınır kapısını biliyor olsak zaten bugün burada ne işimiz var? Şimdi Yunanistan'la son dönem ivme kazanan ve 358 milyon avroya ulaşan ticaret hacmine yeni kalemlerin eklenmesi tepkiye neden olmuş. İşlem hacmimiz artıyor. Ne? Ama bu konuyla alıyoruz ilgili bir konuşmamız gereken bir mesele de var galiba. Yani niye komşu diyoruz Yunanistan'a? Komşu da o yüzden. Suriye niye gelmiyor aklımıza? İran gelmiyor, Irak gelmiyor. O da komşu. Ermenistan'da da komşu. Komşu 10 tane komşum var. Yani bu kapı komşusu gibi düşün. Avrupa'ya açılan komşu. Bulgaristan'da öyle. Yani komşu değil de orada komşu. Bunlar da bize komşu diyor ya. Ya komşu aslında tamam anlarım da. Hı. Komşu deyince bir tek Yunanistan geliyor aklımıza. Acaba hani böyle bir bizim kuruluş işte Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı yani Türkiye'nin net bir şekilde cephede savaştığı son ülke olduğu için ekstra bir barışı vurgulayacak şeyler mi? Yok. Hiç alakası yok. Ne bileyim hani yakın zamana kadar çünkü şu anda bir dostluğun giderek güçlendiğini biliyoruz ama yakın zamana kadar böyle bir düşmanlığın izleri vardı. Net bir şekilde rekabet de vardı. Hani onlar ne kadar gelişti, biz ne kadar geliştik falan filan gibi böyle karşılaştırmalar yapılırdı. Ama komşu Yunanistan'a uygun. Komşu ülke falan diye geçiyor. Komşu ülke Suriye falan filan diye. Güney komşu. Ya Ege'deki komşumuz gibi galiba. Belki öyledir. Ondan o yani oradaki kısa şeyi değil de sınırdan bahsedilmiyor. Tabii. Aradaki böyle birbirimize bakmamız, pencerelerin bakması tabii, gibi. Karşılıklı bakması gibi öyle bir şey. Yani cephemiz fazla birbirimize. Büyük ihtimalle. Cephe derken yani ön cephe, güney cephe, kuzey cephe. Ben Twitter'dan da söyleyeyim de dinleyicilerimiz de ne düşünüyor onu. Komşu denince neden sadece Fahir dışında neden akla ilk gelen ülke Yunanistan oluyor diye sorduk. Cevaplarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Telefon numaramız 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bunları hatırlatalım ve şimdi komşuda sıkıntı yaratan durumlar gelelim. Şimdi şöyle bir şey. Dediğim gibi 358 milyon avroya ulaşmış ticaret hacmi. Ne alıyoruz biz? Yeni kalemler eklenmiş. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre konuyla ilgili olarak meclise soru önergesi veren aşırı milliyetçi Laos Partisi milletvekillerine cevap veren Maliye Bakanı Yorgo Papa Konstantinou'dur belki de. Yaptığı açıklamalar parlamento basında şaşkınlığa neden oldu. İşte ya biz dünya kadar para veriyoruz Türkiye'ye ne oluyor falan diye sormuşlar. Maliye Bakanı da açıklamalar yapmış. Bu çerçevede Türkiye'den Yunanistan'a yapılan son dönem ihracatta 358 milyon avroluk artış oldu. Bu artışın akla gelmeyen çeşitli kalemlerden oluştuğu ortaya çıktı. Biz anlıyoruz değil mi? Biz satıyoruz. Satıyoruz. Çünkü Yunanistan'ın Yunan malı diye bir şey var mı? Yunan malı diye bir şey yok. Yani dünyada zaten başka ülkenin malı diye bir şey kalmadı. Dünyada Çin malı dışında bir şey yok. Belki başka ülkelerin markaları var. Ha, marka anlamında demiyorum. Üretme anlamında da. Biz Yunanistan'da ne üretiliyor onu çok merak ediyorum. Yunanistan'da bir üretim olduğunu zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum zaten hani biraz. Bizim evde üstünde Greece yazan bir çakı vardı küçük. O Swiss yazıyor olabilir mi? Yok bıyıklı bir Yunan, geleneksel Yunan kılıklı bir adam var. Geleneksel Yunan kılıklı adamı. Onun dışında bir uzaları var. Bir de metaksaları var içki olarak. Onun dışında adalara gidenlerden herhalde midye satıyorlar anladığım kadarıyla. Midyecilikle geçiniyor. Evet, o şey hatta hani bu turizm gelirleri falan bar deniyor Yunanistan'da, ama işte bu yazın okuduğum bir haberde de böyle bir turizme yapılan yatırım da Yunanistan'da Türkiye ile karşılaştırılmayacak kadar düşük. Eskiden yakaladıkları bir hava var, hala onu devam ettiriyorlar. İşte altyapısı, Antalya'daki altyapı ve otelcilik diye bir şey yok. Orada işte beyaza boyadın mı oteldir beyaz falan gibi bir mantık. Maviye de güzel, camları da maviye boyuyoruz, panjurları. Çok da ama havalı o adalar. Tabii. Güzel yani, aslına bakacak olsak o da var. Bizim eksiğimiz de o. Yani hiçbir Amerikan filminde Türkiye'deki adaları daha görmedik. Türkiye'deki tatil beldelerini görmedik. Bodrum'u da o Yunan adalarına benzettik işin doğrusu. Bizim de öyle bir hani altyapıyı artık aşıp biraz daha böyle havalı filmlere fon oluşturacak bir iki şık harekete de girmemiz gerekiyor. Farkı daha da açabilmek için. Neyse, tahminlerde bulun bakalım. Yunanistan'ın, bu arada Yunanistan'da siyasi mizah ağırlıklı bir gazete varmış. Dünyanın en güzel gazete isimlerinden biri. Siyasi mizah. Pontiki. Pontiki mi? Hı hı. Ah kurban olurum. Bayilerinizden ısrarla Pontiki isteyiniz. Yunanistan'a neler satıyoruz? Başta ilk malzememiz Yunanistan'a sattığımız. Ay, sen Pontiki deyince ben de Ponçik diyesim geldi. Neyse, onu geçiyorum. Valla Ponçik de olabilir. Yani... Valla biz genelde gıda mı daha falan, bunun ne varsa biz peruk veriyoruz. Peruk mu? Hı hı. Nasıl peruk ya? Bildiğin peruk. Adam peruğu mu? Bakayım. Kel adam peruğu diyor. Peruk. Ya İstanbul'da bu ben uzun yıllar önce çocukken gittiğimde bu İstiklal Caddesi'nde peruk peruk peruk peruk peruk, dünyanın bütün kelleri burada mı yaşıyor diye düşünüyordum. Sonra bu vitrin mankenlerinin peruk ihtiyacı oluyor ya. Evet, yoğun bir ihtiyaç herhalde. Yunanistan'a da mankenlerin için mi satıyoruz, başka amaçlar için mi? Başta peruk olmak üzere. Kalın. Başta peruk demek ne demek ya? Demek en çok peruk satılıyor. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Kalın, ince, burgulu, sentetik ya da tüy ne olabilir? Bir dakika. Kalın. Kalın, ince, burgulu, sentetik ya da tüy. Sentetiğe kadar şey diyecektim. Burgulu murgulu deyince direkt makarna diyecektim de geç. Aa, bana da evet. Kalın, ince, burgulu, makarna. Sentetik ya da tüy halinde. Tüy halinde. Toz halinde olsaydı ona başka bir şey olurdu da, tüy halinde olunca. Bıyık. Aa. Yunanistan'a da bıyık ihraç edilmez herhalde. Ben ya böyle bir kalemimiz olduğunu da bilmiyorum ya. Yurt dışına bıyık satıyorum. Ve yurt dışından ben ve et beni ihraç ediyorum falan diye bir şey. Çok rahatsız oldum Yunanistan'la olan ilişkilerimiz benim çok rahatsız etti. Türk bıyığına hasretiz diye. Kalın, ince. Ne tip bıyıklarımız var? Kalın, ince, burgulu, sentetik. Ya bir şey sorabilir miyim? Ya bıyığı kim alıyor? Bu Peru alan bıyığı da alıyordur herhalde. Ya ben bıyıklı manken satılıyor herhalde. Hiç bıyıklı manken görmedim. Sen vitrinlere bir bak. Ya bıyıklı manken. Adam gibi manken kalmadı. Bir gün onu konuşalım yani. Hele ben böyle öğrenciyken her akşam o mankenlere bakmaktan, o ODTÜ dolmuşlarından Akalya kuşuna kadar bazı mağazaların önünden geçiyorsun ya. Evet. Bir mağazanın bir vitrininde bir mankenler diye duruyorlardı. Ağzını böyle diye tutan. Büzmüş. Bütün kış ayı onun korkusuyla geldi. Yaz geldi, tişörtleri çektiler, hala öyle bakıyorlardı. Ama mankenlerde bıyık olmuyor. Kim niye bıyık alıyor Türkiye'den bilmiyorum onu. Manken bıyığı değil de zaten ince, kalın, burmalı şey değil ki. Yani bu mankenler sabit oluyor ya, belli bir trende olur o vitrin mankenlerinin. Herkes onu kullanır normalde. Yani saç modeli. Yani bir beyaz sakallı manken vardı. O acaba o zaman mı patladı? Olabilir belki de. Yani bıyığı sıkıcı da... adamdı o beyaz manken. Beyaz sakallı manken. Ya hiç sıkıcı değildi. Ben onu seviyordum ya. Esmer, beyaz sakal çok yakışıyordu ona. Ben böyle garip bir adam görmedim yıllarca. Hintliymiş diyorlar. Yaşı da büyükmüş. Büyükmüş. Öyleymiş ama diyorlar. Ama kendine iyi bakmış diyorlar. Bu yani Yunanistan'ın niye bıyık ihtiyacı olabilir? Bir ülke nasıl bir bu kadar bıyık saç sakal ihraç edebilir ya? Hani böyle, ithal edebilir. Ne bileyim. İthal ediyorlar onlar. Biz ihraç ediyoruz. Evet. Kızılderili olsa bunlar, Kızılderililer kösedir ya. Öyle bir şey var benim bildiğim kadarıyla. Hiç sakallı bıyıklı Kızılderili görmedim. Koca bir ırka köse dedin ki bu ağır hakarete girer. Ama öyle bir şey var galiba. Yok canım, hakarete. Doğru söylüyorsun. Doğru mu? Sen tıraş olan Kızılderili gördün mü? Görmedim de bir Twitter'dan gene soralım. Ya hakikaten ama Kızılderililer köseydi galiba. Ben öyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum bir yerlerde. Oturan boğa köse. Derililer köse. Çünkü yani... şey gibi... Çünkü bu adamlar ya her gün pırıl pırıl tıraş oluyor olmaları lazım. Ha, büyük şef falan, kabilenin ya, bilgisi falan, öyle bir şey de yok sakal. Yani. Hayır canım, bir pis sakal bırakırlar değil mi? Bunlar 3 gün 5 gün hiç şey mi yapmıyorlar? Yüzünü de mi dinlendirmiyor? her gün her gün tıraş olacak kadar bir şey. Bıyık mıyık da bırakırlardı. O kadar evet. Rengarenk olma, bıyık rengi boyayarlardı falan. Boyalarla süslenen insanlar, aksesuarlarla süslenenler yani bıyıkla fantastik şeyler o yaparlardı. O zaman kuğuların uçamaması gibi bir şey bu. Nasıl yani o? Yani, sen şimdi kuğuların uçamaması böyle zannediliyor. Aslında uçabiliyorlar diyorsun. Yani, ama yani bunlar da çok az vardır. Hani Oktay gibi düşünüyorum ben. Hani hafif hafif kenarlarda onları da böyle şey olmasın diye hani bizdeki delikanlılık dönemlerimizde tekabül eden cinsten belki bir şey vardır. Tam da köse değillerdir belki. Bilmiyorum şimdi Kızılderilileri de buradan rencide etmek en çok korktuğum şeylerden bence biri de ama, kork yani. Ama nasıl bir durum? Doğru Kızılderililer köse. Köse yani bana. Net bir çünkü şekilde. Herhangi bir Kızılderili filminde yok işte ben diyorum. Yok yok. Kabilenin bilgesini falan görse hani bir aksakallı falan bir onu adam. Onda bir tıraş olma sahnesi olur ya. Ya ne da bileyim, bir pis sakallı bir dönem olur. Her şey tezatı olur. Kaledekiler işte jiletle oluyor da Kızılderili işte ne bileyim kamayla, baltayla tıraş oluyor gibi bir espri tabii. De olur. Hiç onları da görmedik. Yok onları da görmedik. Doğru söylüyorsun. Peki. Evet o zaman Kızılderililerin de köse olduğunu söylediğine göre nereden girmiştin sen bu konuyu? Hani peruk meruk falan filan dedik, sakal bıyık dedik. Sinan Taşdelen şöyle demiş. Zaten deri yüzme olayı da Kızılderililer kıllı kovboyları kıskandıklarından ileri gelir demiş. Tamamen biz ne kadar... Sinan Bey de biraz çok fena akıl yürütmüş. Ya kafa derisini sakal mı yapıyorlardı diye düşünüyordu acaba. Şimdi sentetik... Çünkü orada da kemerimi... Ben bir filmde hatırlıyorum. Kafa derin kemerimi süsleyecek diye bir cümle hatırlıyorum. Evet. Bana bunu bizzat soluk bir benizli diye de geçiyor. Beniz ne demek ya? Yani geniz biliyoruz hepimizin bildiği geniz. Betin benzin atmış gibi. Ha, benzin atmış. Hı hı. Betin, bet ne? Bet, hitabet gibi düşün. Betin benzin atmış. Benzin yani, işte bu da şey gibi yani. Ten rengine araba yani şey atıyor, da, benzin atıyor gibi. Ha? Ten rengine beniz diyoruz. Dur bakayım ben. Benizli, şimdi soluk benizli. TDK. Böyle noktalarda abi girdiğim yer bellidir. TDK. Acımadan gireceksin Ege. Hemen sıkıntı karıştırdan sözcüğü. Benizle geniz arasında çok ince bir çizgi olduğunu da lütfen hatırlatmak istiyorum. Büyük Türkçe sözlüğü burada. Tıkladık. Bet. Hayır, önce beniz diye yazar mısın? Bet. Bir. Neymiş? Tıp televizyonu. Bet. Çok pek. Buğdaylar bet güzel olmuş. Değil herhalde. O dedim pek güzel olmuş. Bent anlamında kullanılıyormuş. O da değil. Küçük baraj. Çeltik tarlasını sulamak için suyun ağzını... Bet. D ile mi yazdın, T ile mi yazdın? T ile yazdın. Bet diye mi? Bet diye yaz. Bet. Bedin benzin atmış. Bet. Bakın, çok pek güzel, iyi. Kötü, hırçın, suratsız. Gibi bir de şey var. Peki beniz diye bir şey yazar mısın lütfen? Beniz. Bunun bir de deyimler sözlüğünde arayalım. Beniz. Yüz. Benzi limon gibi sararmaya, gözleri ateş gibi parlamaya başladı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dan bir alıntı. Yüz rengi. Ha tamam. Yüz rengine beniz. Beniz. Soluk beniz de o. Peki bir de şeye girelim. TDK'nın deyimler sözlüğü. Beti benzi atmak mı diyoruz? Evet. Dur bakalım. Baştan gireceğim. Neyse bu arada sen akıl yürütmeye devam et. Ben buradan araştırma yaparken. Yani şimdi akıl yürütme Yunanistan'a dediğin... başka ne satıyor olabiliriz? Ya Yunanistan'a bunları şey yapıyorsak, satıyorsak yapıştırıcı. Yapıştırıcı mı? Ne yapacaklar buna? Kafaya koyunca durmuyordur ki bunun bir yapıştırıcısı olması lazım. Bıyığı satan tabii. Bıyığı satıyorsun. Yan sanayi de gelişiyor elbette. Tabii. Ve tarak tabii ki. Beti. Cep tarakları. Benzi atmak. Bu komple set olarak. Bıyık makası. Beti benzi atmak var ama bet geçmiyor. Herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak. Ha tamam. Peki tamam onu öyle kabul etmiş olayım. Soluk benizi dediğine göre de oradan çıkıyor. Soluk benizi. Neyse onu öğrendik. Şimdi geliyoruz Yunanistan'a ihraç ettiğimiz şeylere. Her çeşit, bu da çok şaşırtıcı. Ben bu her çeşit ve boyda kırbaç. Şimdi tabii. Yani demek ki bu Türkiye sonuçta dericilik var Türkiye'de. Evet. Kırbaç için. Deriden ne yapabiliriz? Mont yaparız. Mont yapamazsak ne yaparız? Kırbaç yaparız. Yani ihtiyaç var demek ki. Sen ben günlük hayatımızda kırbaç kullanmıyoruz ama kırbaç ihtiyacı var demek ki bir tabii dünyanın kırbaç ihtiyacının yarısını Türkiye sağlıyor. Hayvancılık yapılıyor, bu kadar şey yapılıyor. Tabii canım, Yunanistan'da çok hayvancılık yapıldığı için. Şimdi çok hayvancılık yapıldığı için bayağı bir kırbaç gerekiyormuş. Belki şeydir bu, binicilerin dünya kadar pahalı şeyleri oluyor ya. Tabii boş vakitleri varsa ata biniyorlardır. Yani o tip kırbaçlar çok da pahalı. Ne bileyim, biz burada bahsetmiyor muyduk devrek bastonundan? Devrek bastonu dünyalar kadar para eder falan diye. Demek ki öyle bir kırbaçımız da var bizim. Onu satıyoruz, dünya kadar para kazanıyoruz. 358 milyon avroluk bir artış. Onu bir şekilde çıkacak. Kaç tane kırbaç satmamız lazım? Yılda biz Yunanistan'a 1 milyon tane kırbaç satıyoruz. Ya Yunanistan'da bak, baston da var. Bir şey sorabilir miyim? Yunanistan'ın nüfusu ne kadar? Birkaç milyon. Ne, birkaç milyon değil mi? Evet. Birkaç milyonu zaten bir kısmı çoluk çocuk falan fıstık. Tamam. Orada kırbaç kullanabilecek adam sayısı 3'tür 5'tir. Ya bana 358 milyon avronun bana kırbaçlı olduğunu söylemeyin. Ya hepsi kırbaç değil canım. Bir kısmı peruk, bir kısmı bıyık. Ha. Bu arada peruğu, bıyığı alan başka ne alabilir? Yapıştırıcı da değil mi? Kirpik. Takma kirpik satılıyor. Allah Allah. Hayır, Yunanistan'da ya bir şey kıran var. Kıl Türkiye'den gidiyor. Yani bir şey, ne derler, saç kıran, saç sakal kıran. Ekonomik kriz ne oldu? Saç kırar. Yani ekonomik kriz, yani daha doğrusu streste. Kadın erkek herkesin yaptığı saç yolma, kirpik yolma, kaş yolma. Bir de şey olabilir tabii. Kadınlarda olan bir şey, kirpik yolma. Tabii bu neye sirayet etti? Evlere sirayet etti, ailelere sirayet etti. Ne oldu? Kadın kirpik yoluyor, adam bıyık yoluyor. O kendileri yolmasalar birbirlerinkini yolarlar. Saç... Neden dökülür? Stresten dökül. Yalnız bunlar dökülenleri toplayıp bir şekilde sektöre yani kazandırmak lazım. Ondan sonra oradaki ekonomik kriz bizdeki peruk, bıyık ve kirpikçileri coşturdu. Ya kirpik biraz sıkıntıymış ya. Ya o da pahalı bir şey ya. Yani insan, bir de ben şimdi kirpik yetim, alacak tabii olsam. Tabii ki pahalı, yani pahalı dediğim. Hayır, kirpik alacak olsam bir yerde çift kirpik. Ne demek alacak olsan, sen takma kirpikler öyle şey değil ki, normal sempatik bildiğimiz boylarda değil ki kirpikler. Ama böyle böyle kocaman kocaman pabuç gibi bir şey. Kendim hani normal ayakkabılar var ya, bak bizim giydiğimiz insan ayakkabılar var. Bir de bir dönem moda olan, hani ucu mesela ayakkabının kendisi kadar bir de ucu vardı ya. Evet, tamam. Tabii kirpik dediğin şey işte o ayakkabılar gibi. Yani sevgili normal dinleyiciler, kirpikle takma kirpik arasında o kadar fark var. Kimseyi eleştirmiyoruz o ayakkabılardan. Hepimiz de vardı elbette. Yani tabii ki her evde olmazsa olmaz. Ya işte takma kirpik alacağım derken, takma kirpik alsam derken, örnek verdiğimi hatırlatmak istiyorum. Ha. Şimdi ben yerde, alacaksın deyince şey oldum, rahatsız oldum. Çinkir diye bir marka görsem. Ne? Çinkir. Çin kirpikleri. Almam tabii ki. Çünkü. Yani yanında da Türk kirpikleri var. Türk kirpiklerini alırım çünkü gözüme sokuyorum sonuçta bunu. Çin kirpiği bir şeyi varsa. Sıhhatsiz olabilir tabii ki. Sıhhatsiz, korkarım. Şimdi çeşitli renk ve desenlerde türban anlaşılabilecek bir şey. Sonuçta üretim yoğun. Orada da ihtiyaç var. Buradan gidiyor. Bu herhalde aralarında en anlayabildiğimiz, en makul gelenlerden biri. Baston. Devrek baston dedik. O da herhalde. Ama baston kullanımlık baston mu, süslük baston mu? Çünkü herkesin bastonu, evinde baston vardır ama o böyle bir kenarda durur işte, devrek bastonu. Öyle falan. Şey olsa kilim milim de girerdi. Ki bunlar. Ya, baston nasıl bir şey biliyor musun, devrek bastonu? Samuray kılıcı gibi bir şey. Yani samuray kılıcı da böyle. Ben samuray kılıçları içinde büyüdüğümden bu örneği vermen iyi oldu. Hayır şeker kardeşim, Japonya'da mesela bir tane adamın evine git. Bay Yamamoto'nun evine git. Bay Yamamoto orta halli bir Japon adamı. Japon evinde ne vardır? Bir Japon soba, bir robot, bir de şey, samuray kılıcı. Bir tane samuray kılıcı orada durur yani. Nedir orada? Adam kullanır mı Bay Yamamoto? Ya aile yadigardır ya da süstür. E peki gelelim devrek bastonuna. Bugün bir Necip Bey'in evine gidecek olursak. Ya evine gittiğin zaman görürsün, onlar devrek bastonları genelde kullanılan bastonlar değildir. Ha kim kullanır? Sen atıyorum Rahmi Koç'sundur. Kullanırsın. Kullanat noktasına taşırsın. Hayır de. Yani kullanacağın, nasıl diyeyim, çok şık, zarif, ince derili, yani daha doğrusu narin derili bir ayakkabı düşün. Her yere giymezsin ya. Dışarıda yağmur olur, kar olur, çamur olur ama atıyorum böyle her yani, yere arabayla gidiyorsundur da o zaman giyersin. Devrek baston da böyle çok hani bir düğüne, törene, günlük kullanıma yönelik değil. Veya mesela değil. Yoksulluklar çekmiş bir aile yıllar sonra mesela zenginleştiyse duvara bir gidip devrekten bir baston alır, dedemin bastonuydu diye. Tabii. Kullanılmayacak şekilde. Neyse, baston satılıyormuş durumu olana. O zaman belki sahih amaçlarla üretilen sağlık amaçlı baston da olabilir, belli değil. Başka. Ama onlar da iki tane de kendileri yontu versinler canım. Baston dediğin nedir ki, ellerine mi yapıyor? Bunlar da hiçbir şey diyor. Yani bunlar diyeyim, Yunanistan'a kusura bakmasın da biraz şey yapsınlar, biraz çalışsın. Biraz üretin kardeşim. Hakikaten ya, hakikaten ya, ya. Bu baston da alınır mı ya? Hazıra dağ dayanmaz diye bir şey var. Ki bunlar yani bu nasıl diyelim, ticaret hacmini artması sonucu, bu yıl artması sonucu. Ya biz para kazandığımız halde eleştiriyoruz, onu da söyleyelim yani. Bir, hakikaten evet yani. Onların iyiliği için yapıyoruz. Tabii ki. Hani şey gibi ya, iyi esnaf şey der ya, döner sana yaramaz der ya. Hı. Aynı şekilde. Ha, yarar, malımız da güzel. Malımıza ya, da bir şey demiyor. Şey gibi. Abi sen biraz da evde yiyin gibi. Ha, çok ev fazla yiyin. Evet. İçiniz kuruyacak gibi bir şey. Evet. Şimdi bunlar bir de her zaman sattığımız, hani bunun içinde böyle bir tarımla ilgili şeyler vardır. Araç gereçler, daha büyük sanayi üretimler de vardır da bunlar böyle dikkat çekenler. İyice Yunan muhalefetinin asabını bozan şeyler. Ya bunun senin için... bozmaz mı memleketin? Zaten ekonomik kriz yaşıyorsun. Ya şimdi peki daha ağır. En çok hele özellikle bu Yunanistan'ın aşırı milliyetçi partisi soru önergesi vermiş. Şimdi onu daha da delirtecek şeyler. Arkadaş yani bunu sinirli bir Yunan parlamenter söylüyor. Parlamenterinin ağzından herkes kulağında canlandırsın. Kilise çanımızla Ortodoks azizlerimizin resimlerini bile Türkiye'den alıyoruz diye bir şey. Dışa bağımlı hale geldik. Türkiye'ye bağımlı. Hakikaten delirme noktası. Türkiye'de geldi. Bir laf vardı ya. 5 sente muhtaçlık yıllarca, hani böyle bir dövizin. Ay canım. Ah, Türkiye'den almasak kiliseye asacak canımız yok noktasına gelmiş hakikaten Yunus'ta. Peki gazetede şöyle demiş. Biz bıyıklanıyoruz, komşu ihracatçılar bıyıklarını vuruyor demiş. Ya biz çok benziyoruz. Yani benziyoruz dediğim hani yaklaşım olarak benziyoruz da böyle bir çok, ben bir rahatsız oldum, bir üzüldüm. Yani çok karışık duyguyu bir arada yaşıyorum. Çok bir yandan keyiflendim, açık söylemek gerekirse. Tabii canım, yani ülke adına çok sevindirici bir şey. Mesela şey de var. Hani bunlar en artık batanları. Kilise çanı, Ortodoks azizler. Ya arkadaş yaşında. Bari bu çanı da biz yapalım. Çanı yapalım. Ya çan yapmada ne var? Kalıbını çan yapacaksın. Çan yapmak o kadar zor ki. Yani şu anda mesela. Pardon. Şimdi ben senin dedelerinden birinin ayakkabıcı olduğunu biliyorum. Ama sanırım anne tarafından çancılık vardı. Ne? Nereden bileceksin sen çan yapmanın ne kadar zorunu? Keşke çancılık olsaydı bizim ailede. Dünya kadar para kazanır. Dünya şimdi, kadar... Ne kaç tane çan yapabilirsin ki? Bu çan yapılıp... Valla şey... az yaptıkça çok para kazanıyorsun. Ege'ciğim, az yaptıkça demiyorum. Çan çok fazla tüketilen bir şey değil. Yaparsın, kim kullanır o büyüklükte çanları? Ya çan İki yaparsın... yapılacak olur. Oraya dersin ki, gelirler sana derler ki... Ege Bey, bir çan siparişi verebilir miyiz? Olur canım. Bunu zaten döküyorsun ya. Ya bu çan dediğin şeyi yapan adam çan yapar, davul zili yapar. Mesela şimdi dünyanın en meşhur zil markası. Tamam, İstanbul. Zilciyan. Zilciyan, tamam. Hı-hı. Ama yani İstanbul diye İstanbul'lu de... bir İstanbul, onun çırağının şeyi. Suyunun suyu. Suyunun suyundan öte yani, tamam. Öyle de demeyelim, o biraz hani yanlış ifade. Çırağının yarattığı marka. Bu Zilciyan Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul'da dükkan açıyor. Galiba Sarıyer'de falan dükkanı var. Şeyle öğreniyorlar işi. Mehter takımının zillerini yapıyorlar. Hı hı. Ama şey böyle artık ne katıyorlarsa o işte bakırın sırrı falan diye, böyle ben sitelerine girmiştim de ne yapmışlar ne etmişler diye. Baba oğullarda hangisi bu işe asılacaksa bu sahip çıkacak, bunun gözü dışarıda falan diyerek o oğlanı söylüyor, şey yapıyor, sırrı falancaya geçirdiler. Sırrı ama falancaya bayağı başarılı. Başına bir iş gelse o çocuğun, yanlış tercih. Gitti canım. Şey. O nasıl olduysa bugün hakikaten de sonra tabii taşınıyor Türkiye'den ve hakikaten onlar kiliseye de çan yapıyordu. İşte mehtere de zil yapıyordu falan. O yüzden çan kolay değil. Yani tutturamazsın. Burada kıvamını tutturaman diyorsun. Burada da o çanları satanlar büyük ihtimalle İstanbul zilleri falandır. Ha, olabilir, doğrudur. Evet. O zaman en kalite zili alıyorlar. Ne diye o kadar şey yapıyorsun ki? Yani sen de atıyorum gitar aldığın zaman yerli malı şey gitarları bulamıyor. Var mı yerli malı gitar bu arada? Yerli malı birkaç tane güzel gitar ustası var. Onların yaptığı kendi seri, ama çok seri üretim değil. Seri üretim olması için zaten gene Çin'de tabii yapması canım lazım. İşte sonuçta ama ne yapıyorsun? Gidiyorsun alıyorsun. Bizim de sıkıntı olmuyor. Gitarımızı da dışarıdan alıyoruz diye. Şimdi bir dakika. Bunun dışında sattıklarımız Yunanistan'a. Optik, fotoğraf ve sinema. Optik mi? Şeyi satalım bari. Hepsi bir arada olsun. Hani böyle gözlük, burun, bıyık var ya bir tane. Bir burun almıyorlar zaten anladığım kadarıyla. Ya hakikaten şey gibi oldu. Çıfıt çarşısı gibi oldu. Ben çok bir rahatsız oldum. Yere serilmiş bir şey düşünüyorum. Nedense işporta tezgahı gibi falan düşündüm ben. Valla ben satılan şeylerden birini daha söyleyeceğim. Kibrit. Yani ben abi, yayında olmasak başka şey. Ateş yok, komşudan alalım gibi bir nokta. Ya kibrit, Allah Allah ya, insan kibrit üretmez mi? Barut ve patlayıcı madde, silah, tahıl ve un. Tahıl ve un mu? Katı ve sıvı yağ. Ya hadi sıvı yağ almayın bari. Biz zeytin hani. Zeytinyağı, tamam, ayçiçek yağı. Gerçi orası. Ben sana söyleyeyim, onlar onu da üretmiyordur ha. Ya bu iç çamaşır. Yunanistan için Avrupa'nın şımarık çocuğu derler ya. Evet öyleydi zaten. Yani bu ekonomik kriz yaşanırken millet bıyık altından gülecekti. Avrupa'da olduğundan bıyık pek yaygın değil, gülemediler. Tabii şey yapacağız falan diye. Yeter artık falan diye böyle çalışmayalım. Yasal bir dedikler falan diyerek. Başka ne? Şemsiye ve mum. Benim sinirlerim bozuldu. Hakikaten bir rahatsız oldum. Bunların ürettiği bir şey yok der ki hakikaten yok. Bir 50 yıl önce sizin işte evdeki çakıyı üreten birisi varmış. Bıyıklı. O da Türkiye'den gitmişti. Yalnız ya bunların üstüne lütfen gris yazıyoruz diye. Ya hakikaten gris diye bir şey var mı? Ürettikleri bir şey var mı? Ya insan ne bileyim bir espadril üret ya. Ya bir espadril üret ya Allah aşkına. Yani madem yazlıkçısın, yazlıkçısın dediğim turizmle geçiniyorsun. Ne bileyim bir Oktay olsaydı yemin ediyorum çok daha bir kalkınma hamlesi başlatırdı Yunanistan'a. Biz Süvenir işine giriyoruz beyler falan diye oradan alır başını giderdi. Bu arada Kızılderililerle ilgili bilgi geldi Kerem Öğe'den. Kerem Öğe mi Öge mi? Bu arada Duygu Hanım'a da çok teşekkür ederim. Duygu Güven'e bize çok güzel şeyler göndermiş. Apache'ler göndermiş. Sana Apache gönderdi, bana Jimi Hendrix. Hayır canım onu demiyorum, böyle bir şey. Ha, Dreamcatcher. Dreamcatcher. Rüya yakalayıcısı. O ne yapıyormuş o? O kötü rüyaları yakalıyor. Rahat rahat uyuyoruz biz de. Rahat rahat uyuyorsun evet. Ha ben de tevekkili iki gündür baya bir rahat uyuyorum. Bak astın demek. Doğru astın. Da yere astığına göre. Kerem Öğe veya Öge özür diliyoruz bu Twitter'dan maalesef. Oge diye okunuyor. Hepsi değil, yöreye göre değişiyor demiş Kızılderililerin köseliği. Güney Amerika'dakiler neredeyse köse ama Kuzey Amerika yerlileri sakal bırakabilirler diyor. Böyle bir bilgi var. Bayağı dışında, pala gibi böyle bıyıklarını bura bura ben bir Kızılderili. Kaan Özbeyoğlu'nda programın başında sorduğumuz bir soru vardı. Ona cevap yeni gelmiş. Kaan Özbeyoğlu'nun cevabı. Ne? Sormuştuk bu bir radyoyu soru. Geç açtım. Twitter'dan önemli yeni okudum. Önemli değil, üzülmesin Kaan Özbeyoğlu. Bir isim vermiş bize. Bir resim göndermiş. Resimdeki kişi Filiz Akın'dır. Evet diyor. Ha bu hemşireyi sormuştuk. Hı hı. Ya hayır ben o şeyi hatırlıyorum. Ne derler, öyle bir filmi de vardır. Filiz Akın'ın hemşire olduğu ya da o tip bir şey. Orada o fotoğraf var. Ya da başka bir filmde var. Ama bir filmde var sadece. Gerçek hayattaki fotoğrafta Filiz Akın yok. Onu lütfen tekrar bir daha dikkatlice gözlerden baksınlar. Ya hastanede kullanılan fotoğraf bu değil mi diyorsun? Değil. O değil. Ya zaten kaldırıldı onlar da. Sessiz işareti yapan hemşire. İnsanlar o susmaları gerektiğini artık öğrendiler. Artık öğrendiler. Sus işareti yapan hemşire resmi diye zaten Google çıkarıyormuş. Kimmiş bak bakalım. Başka bir fotoğraf çıkmıyor. Filiz Akın mı çıkıyor? Evet. Yani birkaç tane de esprili fotoğraf var bunların arasında. Ama başka bir şey yok. Bir de hani bir Fenerbahçe'de sporcu canım, vardı. Bunu sus işareti yapıyordu golden sonra. Semih. Ha Semih demişken bu konuya tabii yanlış girmiş oldum. Süremizin de biteceğini düşünerek ona göre. Bitiyor mu süremiz? Bak dosyayı açıyordun. Az daha dosyayı açıyordun. Ya ben sana dedim. Dosyayı açmayalım. Dosyanın ne zaman açılacağı belli olmaz. Sevgili dinleyiciler o zaman son bir soruyu soralım. Bu yarın konuşulacak konu değil şimdi. Bugün sıcak sıcak konuşalım. NBA'de en heyecan yaratan çaylak sorulmuş. Yeni gelenlerden. Hı-hı. Ha. O zaman bizimkilerden birisinin olması lazım. Evet. Semih Erden, Semih Erden. Hakikaten Boston Celtics taraftarlarına sorulmuş. İşte %19'da falanca, %23'de bilmem kim. %46 Semih Erden. En çok transferiyle heyecan yaratan çaylak. Çünkü bir de orada biraz da fiziksel kapasitesini arttıracaklar. Hmm. O zaman çok canlar yakacağı benzer. Artık bunu bizim programımızın spor sorumlusu dinleyicimiz Ozan Kayadelen. Spor sorumsuzu mu diyelim? Spor sorumsuz. Ben de böyle bozacak bir laf düşünüyordum programın sonuna doğru edeyim diye de aklıma gelmemişti. İyi oldu. Programın spor sorumsuzu Ozan Kayadelen bir gün artık keyfi olur da ararsa spor gelişmelerini ondan alırız. Beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın akşam tekrar birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, son derece değerli arkadaşım Fahri Öğünç, yayın sorumlumuz Figen Andaş ve teknik yönetmenimiz Turabi Akgül adına hepinize güzel bir salı akşamı diliyorum. Hoşçakalın.